ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่อง EQ โลกุตตระตอนที่26โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2546ณพุทธสถานสาลีอโศกเนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่27ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ อุทินใดพบสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีสัมมาทิฏฐิในทฤษฎีต่างๆและภาคเพียรปฏิบัติให้เกิดสัมมาให้ครบองค์ของมรรคผู้ได้ทำจริงตั้งใจจริงมีอิทธิบาทสมบูรณ์ก็จะเกิดผลการเกิดผลของศาสนานั้นทำให้ตัวเราเองทั้งสุขซึ่งเป็นความสุขอันเป็นโลกุตระเป็นสุขที่ไม่ต้องทุกข์อีกเป็นสุขอันบริบูรณ์บริสุทธิ์ไม่มีวัฏสงสารไม่มีการเวียนวนและจะเป็นผู้ได้รับการยอมรับเป็นการเชิดชูทำให้เราเป็นคนสูงโดยเราไม่จำเป็นจะต้องทำตัวเองให้สูงไม่จำเป็นจะต้องเบ่งไม่จำเป็นจะต้องยึดแต่คนจะยกจะย่องให้เราสูงเองเป็นคนที่สร้างสรรค์เพราะมีโลกวิทูมีความรู้ในโลกียะในสังคมในมนุษยชาติจึงสามารถที่จะประสานช่วยเหลือรู้จักสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระได้อย่างดีงามเพราะเราเองเป็นคนมีโลกุตระจิตถึงเป็นจิตอยู่เหนือโลกียะได้อย่างดีและธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นธรรมะที่ทำให้คนมีจิตใจโอบอ้อมอารีเอ็นดูเมตตาต่อมวลมนุษยสัตว์โลกเรียกว่าอนุกัมปาจึงเป็นผู้ที่ช่วยโลกอนุเคราะห์โลกอยู่เรียกว่าโลกานุกัมปาสัจธรรมนี้จะต้องได้รับการพิสูจน์เป็นการยืนยันทฤษฎีอันวิเศษเลิศยอดของศาสนาพุทธผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วมีความมั่นคงและปฏิบัติอย่างมั่นจริงจึงมีความมั่นใจ เราได้ฟังถึงการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติเข้าไปให้มีญาณนะมีญาณอ่านเข้าไปรู้จริงๆต้องฝึกมีสติสัพพัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้จักทวารทั้ง6รู้จักอายตนะต่างๆเมื่อกระทบสัมผัสต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้างนอกข้างในอะไรหมดแล้วเราจะต้องมีพยายามฝึกจริงๆให้มีการรู้เท่าทันอารมณ์รบกวนอย่างไรเรียกว่าเวทนาแล้วก็พยายามอ่านในเวทนานั้นให้ออกซึ่งต่อมาว่าพวกเราได้ปฏิบัติกันมาแล้วนี่ก็คงจะพอรู้แต่ทีนี้ตัวที่มันเผลอเพราะก็เพราะว่ามันดีขึ้นน่ะพอดีขึ้นแล้วมันไม่แรงแล้วก็เผลอไผลปล่อยปละละเลยมันมีบ้างก็นิดหน่อยแล้วก็พักยกไปไม่ได้จัดการกับมันนะไม่จัดการกับมันปล่อยปละละเลยไม่เอาจริงเอาจังไม่หายขาดไม่หมดสมบูรณ์ อันนี้เราอยากจะขอสำทับอยากจะขอย้ำพวกเราให้ชัดเจนนะเราได้พูดถึงเวทนาในเวทนาไล่เวทนาเจาะลงไปถึงความละเอียดละออถึง108ยังจะมีอีกนะยังไม่จบหรอกนี่ยังมีเจาะเวทนา108อย่างละเอียดอีกในภาคข้างหน้ายังจะมีมันจะตรงไหนอ่ะเจาะละเอียดเวทนา108ถึงหน้า265นู่นจะมีจะแจกว่าเวทนา2เวทนา3อะไรขยายความอีกที่จริงอาตมาก็ขยายไปแล้วแหละแต่ตอนนั้นเป็นตอนเรียบเรียงเป็นภาษาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่เรารู้ทั้งอย่างหัวข้อหลักรู้ทั้งเด็ดละเอียดยกตัวอย่างประกอบมาอ่านอาการอ่านอารมณ์ที่เป็นเวทนานั้นอย่างไรอย่างไรมีอะไรในเวทนาอีกทีนึงนะโปรดตรวจอ่านเวทนาแล้วก็เจาะลงไปลึกอย่างลึกลงไปในเวทนาอีกในความรู้สึกในอารมณ์ของเราว่าในอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์อะไรกันบ้างในอารมณ์อะไรกันแน่และความจริงเห็นความจริงว่าโอ้นี่มันอารมณ์ที่มันมีตัวอาการมันเป็นราคะมันเป็นโทสะมันเป็นโมหะแล้วก็มีอาการที่มันจะเรียกจะย่อยเรียกละเอียดละอออะไรลงไปอีกต่างๆนานาแต่ก็อยู่ในตระกูล3นี่แหละราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลนี่แหละตระกูลใหญ่ไม่มีตระกูลอื่นอีกหรอกในตระกูลใหญ่พวกนี้มันก็มีลีลาลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายนะเอาทีนี้เราก็มาอธิบายถึงจิตในจิตแล้วเวทนาในเวทนาก็เจาะลงไปถึงจิตอาการของจิตเจตสิกนั่นแหละเวทนาก็อยู่ในเวทนาอยู่ในความรู้สึกมันก็คือจิตเจตสิกที่เป็นกุศลเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกนะอาทนี้ก็คราวนี้ก็มาอธิบายแบบยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกันดูอีกทีนึงนะจับเอาตรงการพิจารณาหน้า239นะจับเอาตรงการพิจารณาเวทนาในเวทนานี่แหละแต่ก่อนจะยกตัวอย่างก็ขอเสริมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องเป็นไปครบทั้งองค์รวมนะคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยมันเวลาปฏิบัติแล้วมันก็จะพร้อมกันมีปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ทั้งองค์รวมนั่นแหละรู้ทั้งส่วนรวมแล้วก็เจาะลึกลงไปถึงอารมณ์ถึงเวทนาแล้วก็เจาะลงไปถึงจิตและก็ต้องรู้ลักษณะธรรมด้วยนะดังนั้นการพิจารณาธรรมในธรรมก็ต้องมีส่วนร่วมเป็นปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยจากหมวดแรกของธรรมในธรรมได้แก่นิวรณ์5ซึ่งมีกามพยาบาททีนมิทธอุทธจักกุกุจจวิจิกิจฉาซึ่งก็คือกิเลสที่เป็นเหตุหลักๆนี่เองสำคัญนักเรากำลังจะศึกษาลึกไปถึงทุกขสมุทัยอริยสัจกันแล้วทีเดียวเราจะต้องพิจารณาเจาะเข้าไปในสุขเวทนาหรืออารมณ์สุขแล้วเราจะรู้ว่าเจ้าตัวเหตุที่เป็นกามมันอยู่ในนี้มันเป็นกามมุปาทานตัวร้ายที่ศึกษาปฏิบัติเข้าไปแล้วจะเห็นอาการที่ซ้อนที่แทรกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวตนของเจ้าอกุศลเหตุเพราะเรายึดมันอยู่จริงด้วยอวิชชาด้วยโมหะมันเป็นจอมจารบุรุษร้ายตัวแสบที่เราหลงว่ามันคือเรานะอัตตาหลงว่ามันคือเรามานานนึกว่ามันเป็นพลังอะไรเป็นตัวหนึ่งตัวส่วนหนึ่งของชีวิตของเรามันเป็นจริงเป็นจังแล้วมันก็เป็นอำนาจเป็นอินทรีย์พละเป็นกำลังหรือเป็นใหญ่อินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในตัวเรามันควบคุมเรามันบงการเรานะมันสั่งการใหญ่ซึ่งวิธีการก็เริ่มขั้นต้นพิจารณาตั้งแต่รู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอนิจจโตนะซึ่งได้อธิบายมาแล้วนะตั้งแต่รู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไปเรื่อยพิจารณาไปมันไม่เที่ยงมันไม่น่ายึดมั่นถือมั่นอะไรนะ มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่จบสักทีนึงวนเวียนแล้ววนเวียนเล่าขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกหมุนเวียนอยู่นั่นแหละถ้าเข้าใจแล้วว่าขึ้นสวรรค์ตกนรกคืออะไรก็คือความจริงของอารมณ์ที่มันสุขมันชอบใจมันก็วิเศษอะไรคุณจะสุขขนาดไหนก็ตามเสร็จแล้วคุณก็ต้องพักยกหรือคุณก็จะต้องหยุดแล้วต้องเวียนวนลงมาอยากใหม่อีกแล้วก็บำเรออีกบำเรออีกก็สุขอีกวนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้จักจบเป็นความไม่เที่ยงนะพิจารณาซ้ำๆให้เห็นหลายในหลายมุมหลายเหลี่ยมหลายลีลานะพิจารณาไปเรื่อยถึงขั้นรู้เห็นได้ความเป็นทุกข์จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของทุกข์มันเป็นเรื่องของความเวียนไม่รู้จักจบเป็นโลกียะแล้วก็พยายามหาเหตุแห่งทุกข์นะเห็นความเป็นทุกข์ในทุกข์นี่แหละคืออริยสัจแล้วก็เดินบทอริยสัจ4เลยภาคปฏิบัติของเราได้เรียนรู้ทฤษฎีมาแล้วทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรคือมรรคองค์8เราก็พยายามปฏิบัติไปตลอดเวลาจับเหตุแห่งทุกข์แล้วก็พยายามลดละจางคลายดับมันให้ได้จนที่สุดถึงขั้นรู้เห็นด้วยความไม่มีตัวตนจนสามารถดับเหตุนั้นได้เป็นอนัตตโตด้วยความไม่มีตัวตนนะนั่นยกเอากิเลสกามเป็นตุ๊กตาตัวอย่างเพื่ออธิบายซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่จะลุยแต่กิเลสกามตัณหาตัวเดียวไปจนทะลุอนัตตาหรอกมันจะต้องทำกับกิเลสฝ่ายภวตัณหาด้วยสลับไปสลับมาดังนั้นกิเลสต่างๆอื่นๆก็ต้องกำจัดตามไปตามเหมาะควรด้วยหลักมัชฌิมาปฏิปทาอย่างได้สัดส่วนของใครก็ของใครนะประมาณดูให้มันพอเหมาะพอดีมันมากเลยไปมันหนักจนกระทั่งเราไม่ไหวทำไปจนกระทั่งหนักเข้าหนักเข้าเดี๋ยวจะเข็ดเบื่อไม่อยากทำแล้วเราก็ต้องประมาณให้กำลังดีกำลังอยู่ในระดับตั้งตนอยู่บนความลำบากอย่างฝืนๆนะวิธีประมาณให้พอดีไม่ใช่ไปตามใจตัวเองอยู่อย่างสบายนะขนาดนี้เรากำลังสบายนะกินขนาดนี้นอนขนาดนี้สัมผัสขนาดนี้มีรสขนาดนี้กำลังอร่อยพอเหมาะก็เสร็จกันพอดีต้องฝืนว่าเออนี่มันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะนี่มันไม่ค่อยจะได้ปีแต่นอนก็จะต้องฝืนไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันว่าโอ้โหเพลินไปเผลอไปอะไรต่ออะไรเสพมากเราจะต้องมีการประมาณให้รู้ว่าเราจะต้องมีความฝืนหรือว่าความขัดเกลามีการขัดเกลาอย่างให้มันได้รับบำเรอถ้ารับบำเรอเต็มก็มีแต่อ้วนกับอ้วนกิเลสมันอ้วนนะส่วนวิธีก็ต้องพิจารณาให้รู้เห็นโดยในเดียวกันอันมีปฏิสัมพัทธ์เป็นสมะสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนทั้งเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายแต่ความเป็นอนิจจังนั้นจะทำได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นและช่ำชองจนชำนาญเข้าก็แทบจะไม่ต้องพิจารณาในไตรลักษณ์ข้อนี้เพราะเราทำปฏิบัติจริงแล้วอันที่มันหยาบๆอันที่มันเห็นชัดๆแล้วพอเก่งเข้าเก่งเข้าเก่งเข้าการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงมันก็จะไม่ต้องไปพิจารณาว่าเออนี่มันไม่เที่ยงนี่มันเป็นทุกข์อะไรต่ออะไรมันก็จะค่อยๆรู้มันก็ค่อยจะไม่ต้องกำหนดมันก็จะชัดเองลึกเข้าไปมันจะเป็นความรู้สึกเนียนมันเป็นความรู้เป็นญาณจะเนียนเข้าไปเรื่อยๆจะต้องพิจารณาให้รู้เห็นด้วยความเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นงานหลักเพราะงั้นการพิจารณาอนิจจังอนิจจังเนี่ยมันก็ชัดแล้วอนิจจังมันจะเป็นอะไรทีนี้มาถึงทุกขังนี่แหละจะเป็นตัวหลักนะด้วยความเป็นทุกข์นั่นแหละจะเป็นงานหลักเพราะการปฏิบัติแท้ๆนั้นก็อยู่ที่เรื่องของทุกข์นี่เองเป็นฐานปฏิบัติอย่างสำคัญกว่าฐานอนิจจังหรือฐานอนัตตากล่าวคือต้องเรียนทุกอย่างรู้แจ้งในอริยสัจ4อันมีทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนั้นมีขีดมันตกไปอันหนึ่งนะทุกก็ขีดเหตุแห่งทุกก็ขีดความดับทุกก็ขีดแต่ทางหน้าคำว่าทางดับทุกนี่ไม่มีขีดใส่ขีดด้วยคือแบ่งเป็น4ไงเป็นทุกข์แล้วก็ขีดเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ขีด ความดับทุกข์แล้วก็ขีดทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันตกขีดไปขีดหนึ่งและต้องปฏิบัติอย่างสัมมาทิฏฐิจึงจะสามารถลดละเหตุแห่งทุกข์และทั้งสามารถดับเหตุแห่งทุกข์นั้นๆหมดสิ้นตัวตนของมันคืออัตตานั่นเองไปจริงจึงเรียกภาวะหมดสิ้นตัวตนหรือไม่มีตัวตนของกิเลสาสวะนั้นๆว่าอนัตตาความไม่มีตัวตนดังนั้นการพิจารณาด้วยความไม่เป็นตัวตนอนัตตโตก็เป็นขั้นสุดท้ายบทจบเรื่องของอุปทานขันธ์ 5ก็นัยยะคล้ายกันกับการพิจารณาด้วยความไม่มีตัวตนนั่นคือก็จะถึงขั้นพิจารณาอุปทานขันธ์ 5ฟังดีๆนะตรงนี้คนชอบเอาไปพูดพวกนักรู้เนี่ยเราไม่มีอุปทานขันธ์ 5บอกว่าอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนขันธ์ 5มันก็สักแต่ว่าขันธ์ 5เราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมันในขันธ์ 5พูดแต่ปากนะมันมีความจริงอยู่ว่าคนเรามันยังมีรูปพระอรหันต์ก็ยังมีรูปทนโทษเนี่ยจะต้องดูแลมันไหมเวทนาก็ต้องมีสัญญาก็ต้องมีสังขารก็ต้องมีอยู่เป็นธรรมดามันทำงานอยู่เต็มที่วิญญาณก็ต้องมีแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะงั้นเราจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันธ์ 5เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างรู้จริงๆว่าเวทนาของเราสะอาดหรือยังสัญญาของเราสะอาดหรือยังสังขารของเราสะอาดหรือยังวิญญาณของเราสะอาดหรือยังแล้วต้องค่อยมาอย่าไปยึดว่าเวทนาเป็นเราไปยึดอุปทานยึดมันถือมันเวทนานั้นสะอาดแล้วไม่ใช่ว่าเวทนาก็ยังเคละขระอยู่บอกว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราสัญญาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราวางคงก็วางไปทั้งที่มันไม่ได้มันไอ้แค่ว่าจะมายึดเป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปวางพัวไปหมดเลยทั้งที่เคละอยู่งั้นน่ะมันไม่มีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายนะลองฟังดูในนี้คำอธิบายก็คงจะอธิบายไปให้รู้ได้นั่นก็คือก่อนจะพิจารณาอุปทานขันธ์ 5นั้นมันต้องล้างนิวรณ์ 5ออกไปจากเวทนาหรือล้างอุปทานหยาบอันเป็นกามุปาทานเป็นทิฏฐุปาทานเป็นศีลปัตตุปาทานหรือแม้แต่อัตวาทุปาทานให้สิ้นเกลี้ยงเสียก่อนเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสะอาดจากกิเลสเบื้องต้นท่ามกลางและท่ามกลางสิ้นเกลี้ยงได้แล้วค่อยมาพิจารณาปล่อยวางอุปทานขั้นท้ายปลายสุดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันสะอาดหมดจดแล้วนี้เรายังยึดเป็นตนเป็นของตนอยู่แค่ไหนหรือไม่จึงจะถูกต้องตามลำดับขั้นตอนเพราะในสภาพที่จะไม่หลงหรือไม่หลงเหลือพบไม่หลงเหลืออัตตากันอย่างถึงขั้นสุดก็ต้องพิจารณารู้เห็นแม้ที่สุดขันธ์ 5ด้วยความเป็นอนัตตาจึงจะจบกิจเพราะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องล้างอัตตาต่างๆอัตตาต่างๆที่ว่าจริงๆแล้วอะไรมันก็อัตตาเท่านั้นเป็นกามก็เป็นอัตตาไปยึดในศีลไปยึดในพรตไปยึดในทิฏฐิความเห็นอะไรก็ตามใจนะมันก็เป็นอัตตาทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อัตตาซะก่อนนะเมื่อรู้อัตตาหรือเรียกว่าตัวที่เรารู้ตัวใดที่เราภาคเพียรปฏิบัติอยู่แล้วจับตัวนั้นได้ตัวนั้นเรียกว่าสักกายะตัวที่เราจับปฏิบัติกับมันนะตัวไหนก็ตัวนั้นเรียกว่าสักกายะนะก็เหมือนก็เรียกว่าคนก็นั่งอยู่เนี่ยคนทั้งนั้นเนี่ยแต่บอกว่าถ้าเราจะเรียกว่าคนก็คืออัตตาทั้งนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราจับคนใดคนหนึ่งขึ้นมาจำเพาะเนี่ยแล้วเราก็จะจัดการกับตัวนั้นตัวนั้นเรียกว่าสกายะคนทั่วไปในโดงเนี่ยตัวนี้เนี่ยบีบคอเลยจัดการเอาให้ตายเนี่ยเราจับมันขั้นตายแล้วต้องรู้ต้องเห็นต้องรู้ว่ามันเป็นมีสิ่งรองรับไม่ใช่เพ้อเป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลเดาไปอะไรก็อัตตาอะไรก็คนๆไม่หมดเลยไม่ใช่เ อันนั้นเป็นแต่เพียงว่าสักว่าเรียกรู้นะคนนั่งอยู่นี่คนแล้วจะเอาตัวไหนแน่เอาทีเดียวหลายตัวงิบสเปสปะไม่ได้ของพุทธเจ้าต้องมั่นจับมันคันตายนะหรือหมวดอายตนะ6ก็ในเดียวกันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายสิ่งสัมผัสใจก็ดีก็ต้องพิจารณาปล่อยวางตัณหาอุปาทานที่ตนยังมีกับรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสกายสิ่งสัมผัสใจหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นบ่อเกิดหรือแหล่งเชื่อมต่อเรียกว่าอายตนะนะบ่อเกิดหรือแหล่งเชื่อมต่อนี่เรียกว่าอายตนะที่ยังมีอยู่กับชีวิตคนไปตลอดชีพว่าเป็นตนเป็นของตนนะตนก็อัตตาเป็นของตนก็อัตตนิยามีอยู่แค่ไหนหรือไม่จึงจะถูกต้องตามลำดับขั้นตอนนะเมื่อกี้นี้อาตมาอธิบายถึงสภาพอัตตาต่างๆที่ว่านั่นน่ะอันนี้พวกเราเรียนและพวกเราก็รู้ว่าเราจะต้องเรียนรู้อัตตามีตัวตนส่วนพวกที่ยึดคำว่าอัตวาทุปาทานภาษาคำว่าอัตวาทุปาทานนั้นแปลโดยพยัญชนะแปลว่ายึดอุปทานยึดอัตวาทะอุปทานยึดอุปทานก็คือยึดอัตวาทะอัตวาทะหมายความว่ายึดเอาอัตตาได้แต่เพียงวาทะยึดความเป็นอัตตาได้แต่แค่คำพูดวาทะก็คือคำพูดคนที่ยึดถืออย่างนั้นมีจริงมีเยอะผู้รู้ในโลกนี่แหละบอกว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยว่าเออคำอะไรอะไรมันก็ไม่มีตัวตนหรอกเพราะพอได้จบว่าอัตตามันไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกอัตตาฟังภาษานะมันไม่มีหรอกอัตตาก็คือมีแต่เพียงคำพูดเขาก็เลยยึดได้คำพูดนี่แล้วว่ามันไม่มีหรอกอัตตาเขาก็เลยไม่รู้จักอัตตาเขาก็ไม่ต้องเรียนอัตตาเขาก็ไม่ปฏิบัติอัตตาอะไรเพราะเขาก็พระพุทธเจ้าตรัสแล้วนี่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทุกอย่างมันไม่มีตัวตนนะเมื่อไม่มีตัวตนก็ใครไปยึดตัวตนเข้าใครไปถือว่ามีตัวตนเข้าก็ต้องมีอัตตาสินี่ก็คือตรรกะคือภาษาคือคำพูดเพราะยึดได้แต่คำพูดยึดได้แต่หลงแต่คำพูดแล้วเขาก็เลยไม่รู้จักอัตตาไม่ต้องปฏิบัติกับอัตตาเพราะเขาเข้าใจซะแล้วอัตวาทุปาทานยึดได้แต่เพียงคำพูดเท่านั้นว่าตัวตนก็คือสภาพคำพูดไม่มีตัวตนก็คือสภาพคำพูดเพราะฉะนั้นคนที่ยึดอัตตาได้แต่เพียงคำพูดอย่างนี้เขาจะไม่ปฏิบัติเขาก็จะเอาคาถาว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วได้ผลเหมือนกันนะโอ้ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเขาบอกเอาท่องคาถานี้ขึ้นมาเขาก็วางได้เหมือนกันนะเคยใช่ไหมบ่อยนะเคยใช้มันได้พักชั่วคราวไงมันเป็นคาถาแบบสมถะสมถะลืมตาอันนี้เป็นสมถะลืมตาใช้คาถานี่แหละเอออย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยอย่าตัวตนไอ้นี่คือหนีเหตุผลหนีความจริงหนีสภาวะธรรมเพราะแทนที่เราจะไปปล่อยปละละเลยว่าอย่าไปยึดเลยปล่อยเลิกเอาไปเถอะเราแทนที่จะทำกันเราต้องอ่านก็เลยใจเราไปยึดนะเนี่ยมันไปยึดอะไรมันไปไม่ยอมวางไม่ยอมคลายมันไปยึดตรงไหนมันมีอารมณ์อย่างไรมันโกรธมันเกลียดมันชังมันยึดเพราะรักมันยึดเพราะชังนี่มันยึดอยู่นี่มันไม่วางหรอกแต่เราก็กลบเกลื่อนมันเล่นเรื่อยๆเราพิจารณาเข้าไปพิจารณายิ่งพิจารณาเข้าไปให้เห็นเลยว่ามันเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์เพราะเรารักหรือเพราะเราชังเพราะเราผูกพันด้วยเหตุนั้นแหมต้องรักเขาอยู่เพราะอย่างนั้นต้องชังเขาอยู่เพราะอย่างนี้ท่องอันนนี้ต้องพิจารณาซ้อนลึกๆพิจารณาแล้วเราไม่ใช่หยุดพิจารณาทิ้งไปลืมหรือไม่เอาช่างมันเถอะปล่อยไปแล้วไปมันไม่ใช่เนี่ยมันซับซ้อนมันละเอียดมันเป็นเชิงเพราะงั้นพอเราบอกว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ตัวตนปล่อยเลิกวางมันก็วางไปเหมือนกันนะมันก็เลิกแต่มันไม่ได้ล้างมันเลิกแต่มันไม่ได้ล้าง เพราะเราจะต้องอยู่กับมันจนอาการอารมณ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นทุกข์แล้วนะมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปว่ามันเพราะเหตุแห่งทุกข์เพราะจะต้องเห็นตัวตนของนิวรณ์ตั้งแต่มันหยาบกามหยาบพยาบาทหยาบจนกระทั่งกามมันเข้าไปลดได้บ้างแล้วมันเป็นวิคิตังก็คือคล้ายๆถีนมิทะมันเป็นวิคิตังก็คือคล้ายๆอุทธัจจะมันจะตัวเล็กตัวน้อยตัวเป็นก้อนหรือตัวเป็นสภาพที่จะจับไม่ติดอะไรอยู่กระเซ็นกระสายอยู่อะไรอยู่ก็ตามใจแล้วต้องอ่านเล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันชัดเจนมันไม่สงสัยมันไม่ลังเลว่าหมดแล้วตัวตนอยากก็หมดกลางก็หมดละเอียดก็หมดไม่มีอะไรพลิ้วพลิ้วพลายไม่มีอาการเล็กน้อยอาการอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเลยในเรื่องของลักษณะที่มันมาตามสายหยาบกลางละเอียดเป็นวิติกรรมกิเลสปริยุทธานกิเลสอาสวะกิเลสเป็นรูปร่างยังไงที่เหลือเล็กเล็กน้อยพลิ้วพลิ้วนะโอ้ในขั้นที่มันยิ่งจะถ้าเป็นราคะเป็นรูปราคะเป็นอรูปราคะนี่โอ้โหยิ่งตามรู้ยากมันเหมือนไม่มีเหลือตัวตนอรูปมันไม่มีรูปนั่นเองมันไม่เหลือตัวไม่เหลือรูปมันเมื่อไม่มีอะไรให้เราจับง่ายๆเลยมันเป็นอรูปนั่นก็คือรูปนะแต่รูปที่มันไม่มีรูปฟังภาษาให้ดีๆอรูปนั่นคือรูปเป็นรูปจิตอรูปจิตเพราะจิตมันไม่มีรูปอยู่แล้วมันมีตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในอาการก็มันยิ่งละเอียดเข้าไปเป็นอรูปนี่มันคือภาษาเรียกว่าอรูปนี่คือมันเป็นรูปที่มันไม่มีรูปแล้วมันแทบจะไม่จับไม่ไหวแล้วจับแทบไม่ได้แล้วแต่มันก็คือสิ่งที่ถูกรู้คือรูปนามรูปสองภาษาเนี่ยคำว่านามคือนามรูปเนี่ยมันก็คือรูปที่สิ่งที่ถูกรู้ที่ปัญญาญาณของเราเข้าไปรู้มันอย่างรู้มันรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือตัวธาตุรู้คือญาณของเราเนี่ยเป็นตัวไปรู้สิ่งที่มันละเอียดละออที่เป็นนามธรรมเป็นนามรูปนี่แหละถึงเป็นอรูปขั้นอรูปเนี่ยมันยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเราก็จะต้องตามอ่านตามอะไรภาษาอาตมาก็บอกได้เท่านี้นะเพราะงั้นเราก็ต้องไปภาคเพียรปฏิบัติกันเอาเองส่วนโพชฌงค์7กับอริยสัจ4นั้นแน่นอนว่าย่อมเป็นธรรมในธรรมที่จะต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์หมุนรอบเชิงซ้อนอยู่กับการปฏิบัติทั้งหมดตลอดเวลาอยู่แล้วนะโพชฌงค์7คุณต้องมีสติปฏิบัติแล้วคุณต้องมีสติก็ขยายความซ้ำซ้อนไปอย่างนั้นแหละสติมีทั้งสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนถ้าไม่ถึงขั้นสติอาริยชนไม่เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เพราะสติสัมโพชฌงค์คือสติในระดับขั้นที่มีคุณภาพต้องเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เพราะสติอย่างโลกโลกสติยปุถุชนมันจะไปตัดสรู้อะไรได้สติทำบาปปฏิปุตุชนมีสติจะต้องไปหมายนี่จะต้องไปหลอกเขาเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะตั้งให้ดีเลยนะมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะไปหลอกเขาเลอะเทอะเขาจับได้เลยจะไปปล้นเขาจะไปจี้เขาต้องมีสตินะอะไรดังแก๊กไม่ได้นะเดี๋ยวเขาตื่นเดี๋ยวเขาจับได้มีสติควบคุมตลอดเวลาเลยสติแบบนี้หรือมีต้องมีสตินั่นเนี่ยจะยิงเอาเขาเป้าตาเลยเนี่ยเล็งเบ้าตาเลยนี่ต้องมีสตินะไม่มีสติแล้วมันจะไปเล็งเบ้าตาคนมันจะไปยิงถูกอะไรไอ้สติพวกนี้ก็สติไปทำบาปทำกรรมมันจะเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้ไงมันจะไปองค์แห่งการจะไปสู่การตรัสรู้ได้ยังไงหรือแม้แต่รักสิ่งที่ดีเราปรารถนาสิ่งที่ดีสังวรตนมีสติที่จะต้องไม่พยายามทำชั่วอะไรที่จะชั่วอะไรที่จะไม่ถูกต้องไม่ทำเพราะฉะนั้นความไม่ดีเป็นอกุศลทั้งหลายทั้งแหลเราก็ต้องเลิกอกุศลและก็ทำกุศลไปเลิกสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกัลยาณชนสติในการสังวรระวังทำดีก็เป็นกัลยาณชนศาสนาทุกศาสนาอยู่ในระดับสติกัลยาณชนทั้งนั้นเราไม่นับเข้าเป็นสติอริยชนหรือสติสัมโพชฌงค์เพราะอ่านจิตเจตสิกไม่ถึงขั้นปรมัตถธรรมไม่มีวิธีการที่จะลดละจางคลายอย่างที่อธิบายมาทั้งหมดนี่แหละไม่มีสภาพทฤษฎีที่สมบูรณ์จนกระทั่งปฏิบัติลดละกิเลสถูกตัวถูกตนของมันจ จนกิเลสมันดับเป็นอนัตตาก็รู้ตัวตนของมันไม่มีทฤษฎีนี้ปฏิบัติมีสติแล้วก็ปฏิบัติจิตก็ไม่แววไวจิตก็อ่านไม่ทันหลุดไปแล้วนั่นก็ไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์สติเรามีการรับรู้อยู่สัมผัสแต่ต้องในทวารทั้ง6เกิดอาการอย่างนี้ก็วิจัยกายในกายวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตในจิตวิจัยธรรมในธรรมรู้ชัดเจนอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังเนกขัมมะตอนนี้นี่มันเป็นอาการของเคหสิตะเราก็สู้มันจนเป็นโทมนัสสะเนกขัมมะโทมนัสเวทนาอยู่เพราะว่าสู้กับมันอย่างเก่งจนมันจางคลายลงจางคลายลงมาคอยอย่างชั่วจนกระทั่งโอ้ได้แล้วอทุกขมสุขแล้วเนกขัมมะสิตะอุเบกขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องมีสติรู้พร้อมรู้นอกรู้ในรู้อายตนะภายนอกรู้อายตนะภายในรู้ถึงเวทนาเจาะเวทนาในเวทนาแบ่งแยกได้ว่าเป็นธรรมในธรรมอย่างไรเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นโลกิยธรรมซึ่งเป็นเคหสิตะอย่างไรเป็นโลกุตรธรรมไปเนกขัมมะแล้วก็เนกขัมมะก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆจนถึงอุเคหสิตะเราก็สู้มันจนเป็นโทมนัสสะในขัมมะโทมนัสเวทนาอยู่เพราะว่าสู้กับมันอย่างเก่งจนมันจางคลายลงจางคลายลงมาคอยอย่างชั่วจนกระทั่งโอ้ได้แล้วอทุกขมสุขแล้วในขัมมะสิตะอุเบกขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องมีสติรู้พร้อมรู้นอกรู้ในรู้อายตนะภายนอกรู้อายตนะภายในรู้ถึงเวทนาเจาะเวทนาในเวทนาแบ่งแยกได้ว่าเป็นธรรมในธรรมอย่างไรเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นโลกิยธรรมซึ่งเป็นเคหสิตะอย่างไรเป็นโลกุตรธรรมไปเนกขัมมะแล้วก็เนกขัมมะก็ละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอุเบกขาเนกขัมมะสิตะอุเบกขาทำได้ถึงขนาดนั้นกูก็ตามรู้ตามเห็นเป็นฌานติปัสสติรู้เห็นมีญาณรู้เห็นไม่ใช่ว่าอะไรก็คิดแต่เหตุแต่ผลอะไรก็คิดเอาจินตนาการเอาไม่ใช่จินตนาการภาวนามยปัญญาปัญญารู้เห็นผลรู้เห็นสิ่งที่เกิดที่เป็นที่จริงดำเนินอยู่เพราะฉะนั้นสติสัมโพชฌงค์ก็คือสติที่จะต้องปฏิบัติรู้เรื่องรู้ราวในภาคปฏิบัติว่ามีนั่นแหละคือการภาวนาการทำให้เกิดผลคุณก็ปฏิบัติไปภาวนาไม่ใช่มีแต่นั่งภาวนามานั่งภาวนาก็นั่งดีไม่ดีภาวนาเอาแต่ท่องบทพุทโธพุทโธพุทโธนั่นคือบทภาวนาพูดเข้าโทออกพูดเข้าโทออกแล้วว่านั่งกดจิตนี่คือการปฏิบัติภาวนาว่างั้นเอาภาวนาจริงมันก็ทำให้เกิดผลสมถะอย่างหนึ่งแต่นี่ทำให้เกิดผลลดละกิเลสเลยนะสติสัมโพชฌงค์ต้องประกอบไปด้วยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่แยกกันและก็ประกอบไปด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ต้องเพียรต้องพยายามปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆฝึกไปกว่าจะเป็นกว่าจะติดเนื่องต่อกว่าจะทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำได้ใหม่ได้ทีเผลออีกแล้วก็ใหม่ได้อีกแล้วลืมอีกแล้วกิเลสเกิดมาตั้ง500กองแล้วก็อ้าวลืมไปใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามมีวิริยะเตือนตนเพียรให้รู้ตัวทั่วพร้อมเสมอแล้วก็มีธรรมวิจัยมันตราบใดไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์คุณก็เบลอถ้าวิจัยก็คือจิตมันจะเพ่งเล็งกล้าไงในศัพท์ที่พระเจ้าท่านพร้อมท่านตรัสไว้เพ่งเล็งกล้าในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะบทไตรสิกขายังอยู่พร้อมนะแล้วก็ทำของเราเองเรามีศีลเท่าไหร่อธิศีลของเราเท่าไหร่เราปฏิบัติเอาเท่านี้ที่เราสมาทานนะแล้วก็ปฏิบัติกายวาจาใจจิตของเราจะเป็นอธิจิตหรือไม่เราก็ทำเอามันเจริญขึ้นมันก็เป็นอธิจิตของเราไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นสัมโพชฌงค์โพชฌงค์นี้สติก็ต้องเป็นสัมโพชฌงค์วิริยะธรรมวิจัยก็เป็นสัมโพชฌงค์วิริยะก็เป็นสัมโพชฌงค์เพราะมันปฏิบัติในระดับโลกุตระบางผู้ใดที่ภาคเพียรปฏิบัติอยู่ขณะใดเราเป็นสัมโพชฌงค์ขณะใดเราเป็นอริยะแม้จะปฏิบัติอยู่พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วจะละสักกายทิฏฐิได้ไหมก็อยู่ที่ของไข่ของมันหรือละอัตตาถ้าพูดกว้างเราทำลายอัตตาอยู่กำจัดอัตตาไปอยู่ตลอดเวลา แต่อัตตาที่ว่านั่นก็คือคุณต้องมีเป้าหมายคุณกำลังรู้จักเป้ารู้จักตัวสำคัญรู้จักตัวตนที่คุณกำลังจัดการกับมันกำลังจับโจรอยู่คุณเป็นนักปฏิบัติปราบยาบ้าปราบคนค้ายาบ้าคนค้ายาบ้ามีตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแล้วคุณจับตัวคนค้ายาบ้านั้นได้ตัวจับมั่นคั้นตายตัวไหนไม่กำลังปฏิบัติการถูกตัวตนไหมถูกนี่นี่ในกอจับถูกตัวในกออยู่กำลังจัดการกับในกออยู่เป็นสักกายะแล้วในตัวสักกายะนั้นมันอ่อนแรงเท่าไหร่นะมันอ่อนแรงมันเป็นตัวติวิติกมักกิเลสมันโอ้โหกิเลสนี่แรงได้มันยังไม่ยอมอ่อนข้อเลยจนกระทั่งมันยอมสารภาพจนกระทั่งสุดท้ายปราบได้สิ้นตายเกลี้ยงอะไรอย่างนี้ต้นนะ อธิบายเพ้อไปอธิบายสติจะโพชฌงค์ซะต้องมีโพชฌงค์แล้วก็มีเมื่อกี้หน้า141เนาะ241เนาะทำในธรรมนี่ส่วนโพชฌงค์อริยสัจ4นั้นเป็นธรรมในธรรมที่จะต้องปฏิสัมพันธ์หมุนรอบเชิงซ้อนอยู่กับการปฏิบัติตลอดเวลาโพชฌงค์เราก็ปฏิบัติให้เป็นโพชฌงค์เป็นสติสัมปชัญญะแล้วมันจะเกิดดีได้ดีขึ้นมาเรียกว่าปิติปิตินี่มันคือการได้ดีเสร็จแล้วมันจะแปลตัวเป็นอุปกิเลสได้ดีแล้วไปยินดีในดีไปยินดีในดีที่เราได้มันก็เป็นอุปกิเลสไปติดไปยึดยินดียินดีมีอาการฟูใจมีอาการผูกยึดมีอาการจะต้องติดถ้าไม่มีอาการนี้ไม่เป็นรสเพราะงั้นมันเป็นรสอยู่นี่แหละเราก็จะต้องดีก็รู้ดีมุทิตาเนี่ยเป็นการยินดีในสิ่งที่ได้ดีแล้วที่เขาได้ดีแล้วมุทิตาทีนี้ปิติหรือปราโมทก็ตามภาษาบาลีท่านเรียกปราโมทก็แล้วแต่ประมุชชะก็แล้วแต่ภาษาบาลีก็เรียกประมุชชะก็เหมือนกันปราโมทยินดีปิติมันมีอาการอย่างนั้นแหละอารมณ์ที่มันติดดียินดีนั่นนะเพราะฉะนั้นโพชฌงค์ในข้อที่4เนี่ยเราจะต้องรู้เท่าทันมันแล้วก็ค่อยๆวางอย่าไปติดอย่าไปยึดอย่าไปประทับเข้าไปแล้วก็จะทําไม่ได้รถอย่างนี้ทําไม่ได้จิตฟูใจอย่างนี้แหมมันรู้สึกไม่มันคนที่จะสร้างอารมณ์คลายแม็กซ์ได้จัดจ้านขึ้นก็เพราะว่าสร้างปิติเนี่ยติดเข้าไปติดเข้าไปติดเข้าไปแล้วก็จะลดจัดจ้านรุนแรงขึ้นก็เลยเป็นคนที่กลายเป็นสภาพที่มีอาการมีปฏิกิริยาต่อรถเพราะฉะนั้นปิติต่างๆถ้าปิติมันนิดๆหน่อยๆมันก็จะไม่มีอะไรมากถ้าเพราะว่าปิติก็รับรู้ถ้ายิ่งปิติที่เป็นปกติก็รู้ว่าดีแล้วก็จบแต่ดีแล้วก็ยังอุตส่าห์มีอาการว่ามันยังกลุ้มในใจหนักเข้าจะต้องแหมมากเข้าต้องแรงๆรู้สึกแหมกระตุกในตัวเลยต้องก็แหมต้องแรงต้องรู้สึกว่ามันสั่นต้องมันอะไรมันก็จะเป็นสภาพแบบอุเพงคาปิติเป็นอุทกาปิติอะไรปิติขึ้นไปจนแรงจนรู้สึกว่าอย่างนี้แหละเป็นความสุขที่จะต้องแรงนักเข้าก็สาดิสข้อภายนอกเข้ามันจะสาดิสจะเป็นได้จะเรียกสาดิสก็ได้มาโซคิสก็ได้มาโซคิสนี่คือมันเป็นการสุขใจประทับใจเพราะทำให้ตัวเองเจ็บปวดมาโซคิสส่วนซาดิสเนี่ยเห็นคนอื่นเขาเจ็บปวดคนอื่นแรงแม้ได้รับปฏิกิริยากระทบสัมผัสเขาเจ็บเขาปวดเขาโอยง่ายเขาจะเป็นจะตายยิ่งแรงยิ่งซาดิสตักก็ยิ่งเห็นสัมผัสจากข้างนอกโดยตัวเองไม่เจียวแต่มาโซคิสนี่ทำตัวเองเลยตัวเองยิ่งเจ็บยิ่งปวดทำตัวเองเจ็บปวดโอ้ตัวเองก็ชอบเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงมาโซคิสผู้ชายก็ซาดิสโอ้โหสองคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดกาลนานไปด้วยกันได้แล้วก็โอ้โหเลี้ยงกันด้วยปีแข่งเนาะโดยกินเลี้ยงกันได้ลำแข่งทุกวันน้ำมันดีเขานั่นแหละมันจะเกิดจากอาการที่ปิตินี่แหละชอบใจในการมีบทบาทมีลีลารุนแรงตั้งแต่จิตฟูใจพลุ่งขึ้นมาแล้วมันก็จะจนกระทั่งต้องหยาบขึ้นเรื่อยๆมันถึงจะถึงใจหยาบขึ้นเรื่อยหยาบขึ้นเรื่อยก็จะกลายเป็นอย่างเสวานี่เพราะฉะนั้นรสแซ่บคนกินเผ็ดเผ็ดน้อย มันยังไม่เท่าไรต้องค่อยๆเผ็ดเพิ่มถึงจะอร่อยมันถึงจะจุดอร่อยว่าเท่านี้มันยังไม่อร่อยหรอกเผ็ดตัวนี้นั่นแหละนะซาดิสหรือมาโซคิสก็ตามขึ้นไปเรื่อยๆนะอาการที่มันทำให้รุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่เอาถ้าเกิดมันจะไปลักษณะโลกเรารู้ดียินดีมันใช่มันดีมันรู้ดีจะบอกว่าต้องมีไหมมีปิติมันไม่ได้หายไปจากตัวเราหรอกเราจะต้องรู้ว่าเออน่ายินดีดียินก็คือใช้ภาษามาเรียกในทวารหูนะเห็นก็ใช้ในภาษาทางตาเห็นดียินดีรู้ดีเอาทวารใจมาเลยแต่จะพูดว่ากลิ่นดีก็อะไรรสดีมันก็ได้จะพูดแต่แค่นี้มันก็พอแล้วในภาษาที่มันใช้ว่าเรารู้แล้วว่ามันดีเข้าใจเราได้ดีอันนี้มาแล้วก็ปิติแล้วก็อย่าพึงให้มันโตไปเป็นอุปกิเลสที่มันจะกลายไปเป็นหนักหนาสาหัสให้เดินทางไปสู่ปัจสัทธิให้เดินทางไปสู่ความสงบลงนะปฏิชงก็พอ3แล้วก็4ปิติ5ปัจสัทธิเพราะฉะนั้นแทนที่รู้ปิติแล้วก็เอาละเราได้ดีอาตมาถึงแปลปิตินี้ว่าได้ดีถ้าคุณยับยั้งไม่ได้ปล่อยอารมณ์ปล่อยอาการของจิตให้มันฟูใจขึ้นไปมากนั่นแหละเป็นอุปกิเลสขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยอมให้มันเกิดอย่างนั้นลงมาหาปัจสัทธิลงมาหาอาการสงบตัวเบาบางให้เป็นแต่เพียงสักแต่ว่ารู้ว่าเข้าใจว่ามันดีจะต้องพยายามปฏิบัติภาษาไม่รู้จะอธิบายไงเลยอาตมาว่าอาตมาอธิบายเก่งพอใช้ได้แล้วนะเข้าใจมั้ยเนี่ยอธิบายเอานามมาทำอธิบายนะภาคปฏิบัติถึงสัจธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยเพราะงั้นพจน์ชงปิติก็ตามถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ปล่อยปละละเลยหรือว่าไม่รู้จะปฏิบัติมันยังไงแต่ถ้าเข้าใจที่อาตมาพูดนี่พอได้นะเอ้คุณเก่งหรืออาตมาอธิบายเก่งเว้ยเนี่ยเดียวกันทั้งคู่นะผู้ฟังก็อธิบายเอาฟังเก่งมีปัญญาปฏิภาณผู้อธิบายก็อธิบายเก่งนะตกลงให้รางวัลทั้งสองคนนะเพราะงั้นเอาลดปิติมหาปัจสัทธิแม้ปัจสัทธิเองก็ยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้นะทำให้สงบนั่นแหละปฏิปัจสัทธิให้มันตั้งมั่นให้มันสมาธิเพราะฉะนั้นพจน์ชง7นะสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิใช่ไหมให้มันแข็งแรงตั้งมั่นให้มันสงบลงมาหาสมาธิจนกระทั่งในเวทนาหรือในจิตจิตในจิตหรือเวทนาในเวทนาจนถึงขั้นอุเบกขาโน่นแหละคุณปฏิบัติไปในทางปฏิบัติเนคขมะ108ก็ปฏิบัติมาตั้งแต่เนคขมะ18เนคขมะ36จนกระทั่งถึงอุเบกขานั่นแหละในคุณก็สั่งสมอุเบกขาหรือสั่งสมศูนย์สั่งสมวางเฉยว่างศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่อยไปอธิบายรูปฌานกับอรูปฌานกันอีกอุเบกขาเนี่ยเป็นฐานสุดท้ายของรูปฌานนอกจากอุเบกขาแล้วไปหาอากาสาก็เป็นความว่างอากาสาก็แปลว่าความว่างอุเบกขาก็ว่างว่างวางว่างวางเฉยว่างอากาสาก็ว่างยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอไปถึงอัฏฐานฐานโพชฌงค์7ก็ไปหาอุเบกขานั่นแหละนะพอได้อุเบกขานั้นแล้วเป็นโพชฌงค์คุณก็จะต้องพิจารณาลึกเข้าไปอีกนะเป็นอรูปฌานนะไปถึงขั้นอรูปฌานได้ค่อยอธิบายอากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญาแล้วก็เนวสัญญาจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธค่อยว่ากันอีกทีในนี้มันมีหรือเปล่าไม่รู้นะในเล่มนี้นะแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วอาตมาอธิบายเมื่อไหร่ก็ได้มันอยู่ในหัวนะนี่โพชฌงค์ส่วนทางปฏิบัติคุณก็ต้องปฏิบัติตลอดเวลานะมรรคองค์8คุณต้องเข้าใจเป็นสมาธิฐิเสร็จแล้วคุณก็ไปสังวรสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะในขณะใดและขณะคิดขณะพูดขณะกระทำกรรมกิริยาใดๆกรรมมันตะขณะที่ประกอบอาชีพอะไรอยู่เขาก็ทำมีวายามะมีสติปฏิบัติองค์7นั้นเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธิเพื่อให้เกิดญาณเกิดวิมุตติจิตก็จะเป็นสมาธิเป็นสัมมาสมาธิมันเป็นสัมมาสมาธิเพราะอะไรเป็นสัมมาสมาธิจนกระทั่งถึงสมาหิตะเพราะมันเกิดญาณเกิดวิมุตติ เกิดการหลุดพ้นเกิดการฆ่ากิเลสได้เกลี้ยงและก็มีญาณรู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นจริงไปเรื่อยๆญาณวิมุตติเห็นอะไรรู้อะไรเห็นกิเลสเห็นการละกิเลสเห็นกิเลสมันดับมันสูญสูญจนกระทั่งมันเป็นอดีตอดีตตัวแล้วตัวเล่าก็สูญสูญสูญอนัตตาตัวแล้วตัวเล่าสูญปัจจุบันก็สูญอนาคตก็ศูนย์จนเป็นเวทนา108อย่างมีหลักเกณฑ์ตรวจสอบพิสูจน์สมบูรณ์สมบูรณ์หมดมันไม่มีอะไรที่มันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เลยเพราะงั้นเป็นสัมมาอริยมรรคเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติทางปฏิบัตินั้นไล่เรียงมาไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องไม่มีอะไรขาดหกตกหล่นเลยครบบริบูรณ์นะเอาละคราวนี้มาลองดูตัวอย่างที่เราเคยสมมุติกันอีกทีนึงเป็นรูปธรรมนะวนไปวนมานี่แหละมันน่าเบื่อนะครูนี่พูดซ้ำพูดซากฉันรู้ตั้งนานแล้วล่ะพวกที่มีอัตตามานะก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ฟังก็รู้แล้วอ่ะก็พูดภาษาเก่านะแต่มันมีแนวลึกแนวซ้ำแนวซ้อนเพราะคนที่ฟังทำไม่รู้จักเบื่อพระอรหันต์ทำฟังทำไม่รู้จักเบื่อก็เพราะว่าไม่มีอัตตาไม่มีมานะคนที่ฟังแล้วเบื่อพระอรหันต์ท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านไม่ต้องเรียนรู้ด้วยซ้ำไปท่านรู้ประจบไปแล้วทำเสร็จหมดแล้วแต่ถ้าเขาฟังได้อย่างมันเหมือนคนร้องเพลงเนี่ยโอ้เพลงนี้มันไพเราะมันจริงจริงเนี่ยมันประทับใจมันซาบซึ้งมันดีจริงเขาฟังที่ไรมันก็ฟังดีเพราะคนที่ฟังเพลงนั้นเพราะความชอบมีกิเลสคนไม่ชอบหรือชอบไม่ชอบไม่มีฟังกิเลสมันก็เหมือนกับคนที่ชอบไปแล้วก็คือไม่มีอะไรไปต้านไม่มีอะไรไปผลักไม่มีอะไรไปดูฟังได้อ๋ออันนี้มันเป็นกุศลก็รับดูไปสิกุศลก็น่าดูนี่กุศลสิ่งที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ค่อยน่าดูอกุศลมันก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ก็ไม่ดูก็ได้แต่มันจำเป็นจะต้องเห็นก็เห็นมันอกุศลจะไปทำไงมันทั้งที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดก็ต้องเห็นเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยนะบอกอาตมายังเห็นคนเมายาบ้าเมื่ออาตมาคนที่มองคนที่ไปคนที่เมาเหล้าเมาอะไรก็ดูแล้วก็ทุเลศเหมือนกับคุณไปเห็นคนเมาเหล้าคนเมายาบ้าทุเลศมันชัดเนี่ยคุณเข้าใจมันชัดว่าทุเลศไปวนอยู่ได้มันน่าเกลียดมันน่าทุเลศมันก็อาตมาก็เห็นพวกคุณก็ยังโถย้ำแย่ย้ำแย่เหมือนกันน่าทุเลศเหมือนกันเราเห็นเราก็หน้าทุเรศแต่เราก็วางใจเราก็เฉยเฉยเราก็มันจำเป็นต้องเห็นก็ต้องเห็นอย่างนี้นะจำเป็นจะต้องดูก็ดูบางทีบางคนก็ละอายทำต่อหน้าต่อตาก็เห็นอาตมาก็เลยต้องสงวนต้องบางคนก็ทำยังไม่รู้ตัวรู้คุณน่าเกลียดอยู่ยังไม่รู้ตัวก็ต้องเห็นจะทำไงได้มันก็เห็นน่ะตามันไปบอดน่ะมันเห็นความจริงตามความเป็นจริงอยู่นะก็ดูไปแต่เราก็ต้องวางใจอย่าไปติดใจนักจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะคุณก็ไม่ได้น่าเกลียดมันก็ชาวโลกโลกียะที่จัดจ้านอยู่นั่นนะซึ่งดูแล้วก็โถเวนนะยกตัวอย่างง่ายๆคุณหญิงคุณนายโอ้โหแต่งหน้าหนาเลยนะแต่งเพียงเลยนะเขาก็ว่าเขาแหมเต็มที่เหมือนกันเถอะก็เต็มที่แล้วแต่งเพชรพลอยห้อยเขาภาคภูมิเขาไม่รู้ตัวเขาบอกเขานี่แหละเขาสุดยอดเขาแต่เต็มเราก็เห็นแล้วโอ้โหทุเรโซเราก็จำใจจำเป็นก็ต้องดูก็ต้องเห็นแต่เราก็ต้องวางใจแต่ยังไงมันก็บอกได้ว่ามันมากไปมันโอ้โหเกินไปอย่างนี้เป็นต้นหรือที่เขาปฏิบัติอบายมุขอะไรเราเห็นแล้วก็อย่างนั้นพอระวางใจแล้วมันก็ไม่มีปัญหามันก็ก็วางใจแล้วก็รับได้ส่วนคนที่ยึดนะยึดใหม่ๆยิ่งตัวเองนี่ปฏิบัติได้ใช่ไหมเราเองเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนี่เราเสร็จแล้วเราปฏิบัติได้โอ้โหมันจะมีมานะถือดีโอ้ถ้ายิ่งเป็นญาติเป็นลูกเป็นเต้าโอ้ตายหนึ่งแล้วโอ้โหนี่เห็นมาความยึดก็เขาจะเป็นก็ค่อยๆพูดการก็ค่อยมันจำเป็นก็ต้องเห็นต้องจนตาอยู่ตรงนี้แหละค่อยๆว่ากันค่อยๆบอกกันพยายามหาทางปฏิบัติให้เขาลดละมานะไม่ใช่มันโอ้โหมันไม่ได้ต้องเลิกเดี๋ยวนี้ต้องเอาเดี๋ยวนี้จับมาล้างจับมาถูเลยอะไรเลย เดี๋ยวก็ได้ฟัดกันหน้าดูหรอกใช่ไหมมันใช่ไหมจิตคนนี้อาตมาอธิบายนี่พอรู้อาการลีลานะจิตคนนี้มันยึดเพราะงั้นคนจะยึดแรงยึดเอาจริงเอาจังยึดเอาทันทีทันใดกับคนที่บัญญะบัญญังเป็นก็ยังแล้วก็หัดวางเราก็จะรู้สุดท้ายเราก็มันก็เป็นนี้มันจำเป็นหรือต้องดูยังเห็นหน้าเห็นตายังเป็นอะไรอยู่นะผัวขี้เหล้ามันก็ยังต้องอยู่มันก็ต้องทำไงจะให้มันเลิกเหล้าจะทำยังไงกับมันนี่ก็ต้องค่อยว่าไปไม่ใช่มาจับมาตัดลูกกระเดือกเลยอะไรเงี้ยตัดปากเลยไม่ให้มันกินดื่มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันทับนะยังไงทำไมคุณก็ต้องหย่าแล้วหย่ากับผัวแล้วกันนะใช่ไหมแล้วผัวมันยังไม่เลิกเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ค่อยว่าไปกับเวรของคุณน่ะก็ค่อยว่ากันถ้าทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็เอาละส่วนดีเขามีอยู่ก็ว่าไปส่วนเขาไม่ดีของเขาเนาะเราก็ทำของเราได้ก็ทำของเราไปก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนะมีโจทย์มีอะไรต่ออะไรกันไปตามคนทีนี้มาเข้าตัวอย่างที่เมื่อตาจักษุเราเห็นอาหารหรือทวารหกของเราสัมผัสเจ้าสิ่งที่เป็นเหตุนอกเช่นขนมที่เราชอบนี่เราก็เอาเรื่องที่มันอยู่ในวาระของพวกเรานี่แหละเราไม่ถึงขนาดไปกินยาบ้าไปกินยาเมาอะไรหรอกขนมที่เราชอบตามประสาผู้มีอวิชชาคือเด็กๆฟังดีๆนะประเดี๋ยวก็อ้วนเอาอ้วนเอานี่เด็กอโศกนี่แย่จังเลยมาก็ตัวผอมๆอ่ะมาอยู่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีอ่ะตัวจะเป็นตุ่มกันไปหมดเนี่ยนั่งๆอยู่นี่ดูที่เนี่ยนะมันเป็นยังไงไม่รู้เนาะอ้าวฟังขนมที่เราชอบตามประสาผู้มีอวิชชาคือยังมีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่เมื่อมีตาเมื่อมีรูปนะมีตามีรูปอายตนะสองอย่างมาสัมผัสกันทั้งความรับรู้มีวิญญาณคือวิญญาณในตัวเรามันมีพอรับรู้มาจากทางตาแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจและทั้งความกระทบที่มาสัมผัสทางตาคือจักษุตาก็สัมผัสรูปพอสัมผัสพระกระทบพับก็มาปรุงแต่งอยู่ได้เกิดความก็ย่อมเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์เรียกว่าเวทนาเมื่อรับมาจากทางตาแล้วร่วมปรุงแต่งด้วยกิเลสในใจหากอาหารหรือขนมนั้นเราเสพเข้าไปอร่อยสมใจก็จะเกิดสุขเวทนาเป็นโลกียสุขแล้วตอนนี้ตามประสาเคหสิตะเวทนาเคหสิตะเวทนาคืออารมณ์รู้สึกของชาวโลกียะหรือชาวบ้านสามัญถ้าไม่ได้เรียนธรรมะอย่างที่เรียนไปอย่างที่อาตมาสอนไปนี่ก็ทุกคนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละแม้แต่พระกรรมฐานพระกรรมฐานไม่ได้เรียนอย่างนี้นั่งก็ไม่เป็นไรเราถ้าก็เข้ากรรมฐานก็นั่งสะกดจิตออกจากสะกดจิตมาโอ้โหในตอนนี้ไม่ใช่กรรมฐานธรรมดานะเข้านิโรธนั่งสะกดจิตนิโรธสมาบัติเข้านิโรธไป2วันในองค์เนี้ยไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยพวกญาติโยมก็เลยบอกโอ้โหเนี่ยนะพระเข้านิโรธออกนิโรธต้องหาอะไรไหมท่านกินท่านหิวนะทั้ง2วัน3วันเนี่ยก็จริงใช่ไหมเขาก็เดากันได้ก็ท่านไม่ได้นั่งอยู่นี้ไม่ได้กินอาหารมาตั้งหลายวันเขาก็บอกว่าโอ้โหผู้ใดเอาอาหารไปถวายพระออกนิโรธนี่นะอันนี้สงมาเลยอาหารอย่างเต็มคาบอย่างปรุงอย่างดีเลยมันจะได้เอาบุญมาให้พระกรรมฐานก็ออกจากโรคก็หิวจริงๆนะก็มันไม่ได้กินตั้งหลายว่าวันนะนั่งนิโรธนะออกมาก็ว่าครับญาติโยมก็มาถวายก็ซัดไม่รู้หรอกอร่อยก็อร่อยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่ได้เรียนอย่างนี้กินอร่อยเข้าไปก็เซ็ตกิเลสก็อ้วนไปอีกอย่างเก่าสะกดจิตก็สะกดไว้วิธีสะกดจิตก็เป็นสมถะได้แต่สมถะวิปัสสนาไม่มีวิปัสสนาไม่มีนี่กรรมฐานไปหูเหลือมาหูเหลือก็กินสวาปามเข้าไปก็ไม่รู้นะนี่ก็อาตมาก็ว่าพระกรรมฐานนะพระกรรมฐานที่ท่านชอบทำนี่ท่านได้เสพสมใจเป็นสุขเวทนาเจ้ากิเลสที่มันได้เสพสมในกามกามคุณ5ซึ่งได้แก่รูปรสรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายมันก็จะอ้วนขึ้นหรือหนาขึ้นมากขึ้นเนี่ยเจ้ากามมันก็มันได้อาหารดีมันก็ขึ้น นี่ไม่ใช่เนื้ออ้วนนะกิเลสอ้วนฟังให้ดีนะเมื่อกี้นี่ทักร่างกายเขาอ้วนไม่ได้ทักเรื่องไม่ได้ทักเรื่องกิเลสแต่ถ้าไม่รู้กิเลสอย่างนี้มันก็จะร่างกายมันกินธาตุเข้าไปธาตุอาหารกินธาตุโปรตีนกินธาตุอะไรไปมากกินธาตุคาร์โบไฮเดรตมากที่มันก็อ้วนกินไขมันมันก็อ้วนอ่ะนะมันได้พวกนี้ระวังอ้วนขึ้นหรือหนาขึ้นมากขึ้นกิเลสที่มันไม่เท่าเดิมกิเลสที่มันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่แต่มันอ้วนขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นนี่แหละคือความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังเพราะกิเลสมันไม่เท่าเดิมมันเปลี่ยนไปสู่ความอ้วนขึ้นหนาขึ้นกิเลสหนาขึ้นนะคำว่าหนาว่าอ้วนว่ามากว่าใหญ่ในภาษาไทยนี้ก็คือคำภาษาบาลีว่าปุถุปุถุดังนั้นคนที่ยังมีกิเลสอ้วนขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นอยู่จริงนี่เองคือปุถุชนใครเคยเป็นปุถุชนมาแล้วบ้างยกมือขึ้นไม่เหลือแม้แต่อาตมาก็ไม่เหลือเคยเป็นปุถุชนกันมาทั้งนั้นนะคือมันไม่รู้มันเอาวิชาจริงนะการรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นหลัดจากเวทนาในเวทนาของเราขณะนั้นว่าเราได้เห็นอาการไม่เที่ยงอยู่ตรงโต้งแล้วทว่าเห็นสภาพที่ไม่เที่ยงคือมันไม่คงที่มันมีลักษณะกิเลสอ้วนขึ้นกิเลสหนาขึ้นจึงรู้จักความเป็นปุถุชนของตนชัดๆด้วยประการอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นคนไหนมีญาณเห็นกิเลสอ้วนโอ้โหนี่เนาะปุถุชนโน่นี่คือความเป็นปุถุชนคือความมีความอ้วนความหนาความมากของกิเลสมันเห็นชัดๆเลยมันอนิจจังแต่มันอนิจจังไปในทางยิ่งอ้วนยิ่งหนายิ่งมากมันไม่ใช่อนิจจังไปในทางจางคลายลดละมันไม่คงที่แต่มันงอกงามไพบูลย์คืออกุศลอกุศลงอกงามไพบูลย์นะเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตรงๆแล้วทว่าเห็นสภาพที่ไม่เที่ยงคือมันไม่คงที่มันมีลักษณะกิเลสอ้วนขึ้นกิเลสหนาขึ้นจึงรู้จักความเป็นปุถุชนของตนชัดๆด้วยประการอย่างนี้เองเพราะเห็นกิเลสมันหนาขึ้นอย่างเห็นปรากฏการปาตุภาวะเห็นปรากฏการนั้นอยู่ทนโทษนี้ในหนึ่งส่วนอีกในหนึ่งเมื่อได้เสพสมใจก็สุขแต่ถ้าไม่ได้สมใจก็ทุกข์สุขชอบใจก็กิเลสอ้วนทุกข์ไม่ชอบใจก็สั่งสมกิเลสอีกแหละนะคุณเสพได้รับเสพบำเรอสมใจสุขกิเลสก็อ้วนขึ้นเสพไม่สมใจก็มีกิเลสอีกแหละไม่ชอบใจมันทำไมมันไม่เหมือนตอนนั้นมันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนอันโน้นเหมือนอันเมื่อนี่อะไรก็ตามใจมันไม่ได้ดังใจถ้าได้ดังใจในขณะที่คุณได้ดังใจสมแหมอร่อยเป็นกามรสมันไม่ได้ดังใจมันเป็นอัตตัทธรสเป็นความไม่ได้ดังใจใจเราปรารถนาอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ได้ดังใจมันไม่ได้ดังกามที่ต้องการกามกับอัตตามันถึงไม่ได้แยกกันเลยถ้าคุณได้สมใจกิเลสกามคุณก็ขึ้นคุณไม่ได้สมใจกิเลสอัตตาคุณก็ขึ้นเป็นอรูปอัตตากับดันดึงผูกพยาบาทหรือผูกสั่งสมความไม่ชอบใจถ้าคุณไม่รู้จักธรรมะเลยแน่นอนคุณจะไปทำอะไรคุณก็ไม่ได้ดีไม่ดีมันไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่เอาเว้ยไปหาแล้วลนลานแล้วใช่ไหมทุกข์แล้วดิ้นรนแสวงหาไปแล้วถ้ามีเงินก็เอาเงินฟาดเลยถ้าไม่มีเงินมีอำนาจก็บอกเองไม่หาไม่ให้ข้าไม่หาไม่ข้ามาเองอย่ามาเลยนะถ้าไม่ได้ถ้ามีอำนาจใหญ่ๆเนาะเอาไม่ข้าไม่ได้ย้ำกลับมาถ้ามันโมโหมันรุนแรงมันโหดร้ายมันเลวอ่ะคนเลวเราไปอย่างนั้นไม่อะไรก็อะไรก็ว่ากันไปนะอาตมาเคยยกตัวอย่างน้องเขยตายไปแล้วน้องเขยสามีกิ่งรักนี่แหละ ตอนนั้นเขาไปอยู่บ้านบ้านเขาก็ไปได้บ้านอยู่ที่พระโขนงนี่เขาไปในซอยไกลนะแล้วพอคนนี้ติดบุหรี่ดันบุหรี่หมดก็ดึกแล้วก็เข้านอนกันแล้วต้องย่องออกมาไอ้แถวนั้นมันก็ไม่มีร้านขายบุหรี่ย่องออกมาแล้วนี่นะจับออกมานี่นะไม่ให้เมียรู้นี่นะแล้วก็ออกจากบ้านเดินออกไปนอกปากซอยไปซื้อบุหรี่มาสูบอาตมาก็นี่เนาะคนเรามันทุกข์ขนาดนี้นะมันต้องทนทรมานกลัวเมียรู้ด้วยมันก็ต้องปกป้องปิดบังอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะจะขับรถออกไปก็ไม่ได้เสียงจะดังต้องเดินออกไปมันทรมานดีเนาะเดินออกไปมันก็ไม่ไกลนักก็ต้องเดินไว้กว่าจะได้ซื้อกลับเข้ามาแล้วก็ค่อยมาถุนโอ้ยเวรจริงๆเห็นไหมนี่เรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงเอามายกตัวอย่างซึ่งมันก็ดูมันไม่หยาบเท่าไหร่แต่มันก็หยาบนะมันก็เห็นทุกข์ชัดๆอ่ะคนเราอย่างอื่นๆใดๆเหมือนกันถ้าคุณไปเปรียบเทียบจะเห็นได้คนเรามันก็เป็นธาตุแล้วมันยังติดยังยึดอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะต้องอย่างนี้ต้องเป็นต้องมีต้องได้ถ้าไม่เป็นไม่มีไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จความสุขไม่สมใจอะไรของคุณมันยึดมันติดผูกพันนะเนี่ยจะวางซะตอนนี้ว่าเอาพรุ่งนี้เช้าอดให้มันตายเถอะลองดูสิไม่ได้มันไม่ได้สมใจจะต้องเอาเดี๋ยวนั้นนะมันก็ถ้าเผื่อว่าไม่เดี๋ยวนั้นคุณก็จดบัญชีไว้จองเวรจองกรรมนอนจำเป็นต้องนอนไปก่อนพักยกแล้วคุณวางไว้ล่ะไม่วางหรอกมันพักยกแต่มันก็ฝังเป็นอัตตาเป็นอัตตาฝังเป็นอัตตากูจะเอามึงโอกาสข้างหน้านะเพราะการจองเวรอย่างนี้จองกันมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วจองอะไรก็หมายรู้อ่ะนี่ใครยังติดใจเพชรพลอยอยู่ก็จะจองเพชรจองพลอยไอ้นี่แม่ไม่วางไม่เห็นที่ไหนมันก็ยังสวยอยู่ทุกทีมันก็ยังบันทึกจำอยู่เนี่ยนะถ้าว่าโถเอ้ยปล่อยเธอวางเธอตัดใจเอาให้ไปเถอะสามีคนนี้นี่สุดรักเอาไปเลยลองไหวไหมล่ะภรรยาคนนี้สุดรักเอาไปเลยไหวไหมเนี่ยถ้าจะไปนิพพานมันก็ต้องให้ทั้งนั้นแหละมันก็ต้องปล่อยทั้งนั้นพระเวสสันดรยังต้องให้เมียเลยเนาะเทวดาต้องมาลองใจปลอมเป็นตัวพราหมณ์ขอเมียพระเวสสันดรก็ต้องตัดใจเมียนี่แหมคู่บารมีไม่รู้กี่ชาติแล้วต้องตัดใจให้อะไรเงี้ยมันก็ต้องทำมันต้องมานิพพานจะไปนิพพานมันต้องจะยังไงมันก็ต้องเอาแล้วนะคุณมีอยู่แสนหนึ่งล้านหนึ่งก็รีบๆเอาออกแล้วกัน แล้วอย่าเอาออกไปแถวไกลนักนะ อะไรหัวเราะอะไรอ่ะรู้ทัน นี่พูดเหมือนกับเรียอะไรเนาะไม่ใช่เรียอะไรหรอบอกให้คุณปฏิบัติละลดกิเลสอ้าวต่อนะมันจะมีปรากฏการณ์ภาษาบาลีว่าปาตุภาวะมีตัวปรากฏการณ์นั้นเห็นเลยนะคุณจะมีญาณรู้ฌานติปัสสติอยู่ทนโทษนี่ในอย่างส่วนอีกในหนึ่งนั้นคือเมื่อได้เสพสุขสมใจก็สุขแต่ถ้าไม่ได้สุขสมใจก็ทุกข์สุขชอบใจกิเลสก็อ้วนทุกข์ไม่ชอบใจกิเลสก็สั่งสมกิเลสก็สุขๆทุกๆกิเลสหนาขึ้นร่ำไปนี่ก็ไม่เที่ยงอีกในหนึ่งนะซึ่งเป็นอนิจจังที่เห็นสภาวะนะนี่พยายามวิเคราะห์เห็นนัยยะชัดๆเลยนะผู้มีสุขมีทุกข์มันก็มีอยู่ตลอดเวลาในความไม่เที่ยงก็เห็นปุถุชนคุณเห็นแล้วกิเลสคุณหนาขึ้นอันนี้ไม่กิเลสหนาขึ้นแล้วนัยยะซ้อนออกไปอีกสุขก็อ้วนทุกข์ก็กิเลสก็สั่งสมนะก็เป็นความไม่เที่ยงอีกในหนึ่งอยู่ตลอดเวลาผู้มีวิปัสสนาญาณแท้ๆจะสามารถเห็นปัจจุบันนั่นเที่ยวนี่แหละความเป็นของไม่เที่ยงที่เกิดอยู่ตลอดกับปุถุชนนะพระพุทธเจ้าตรัสเหตุเพียงเท่านี้แลเธอละมิจฉาทิฏฐิได้นะท่านตรัสไปในสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรนั้นเหตุเพียงเท่านี้แลเธอละมิจฉาทิฏฐิได้เพียงแต่เห็นองค์รวมและพิจารณาเวทนาในเวทนารู้แจ้งสุขเวทนาที่เกิดจากนิวรณ์ อันคือเสพสมใจในกามและก็จับได้ว่ากิเลสกามนี่เองคือเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่เที่ยงซึ่งเป็นไตรลักษณ์ของโลกียสามัญในโลกีสามัญอันคนปุถุชนทั่วไปย่อมแสวงหาสุขเวทนาที่มีตัวบงการให้ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเป็นธรรมชาติสามัญปกติปุถุชนอนิจจังเช่นนี้เช่นนี้คือธรรมชาติของปุถุชนและเป็นโลกียะซึ่งผู้ศึกษาปรมัตถสัจจะที่เข้าถึงภาวนามยปัญญาจะรู้แจ้งเห็นจริงว่านี่คือสามัญลักษณ์ของปุถุชนคนโลกีหรือทิศทางสามัญของโลกียชนนี่คือธรรมชาติสามัญปุถุชนย่อมแสวงหาสุขโลกีเสพเป็นปกติดังนี้เองผู้ปฏิบัติที่รู้จริงด้วยภาวนามยปัญญาเมื่อได้เห็นได้รู้แจ้งปรากฏการณ์ในภายในของตนจึงนับว่าเห็นไตรลักษณ์ข้อที่หนึ่งคือเห็นอนิจจังอย่างจังๆต้องถึงขั้นนี้จึงจะชื่อว่าละมิจฉาทิฏฐิได้เหนื่อยกว่าจะละมิจฉาทิฏฐิได้มันต้องมีภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่จะมีพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิในมรรคข้อที่หนึ่งฟังเทศฟังธรรมศึกษาสอบปริญญาได้ถึง18เอา9 2ใบเลยเนาะเอาปริญญา9 2ใบเลย18เจ้าคุณสาสมเด็จสาท่านสมเด็จองค์หนึ่งท่านสอบได้เนเป็นเนนท่านก็สอบปริญญา9ได้แล้วพอท่านมาบวชเป็นพระท่านก็สอบอีกไล่เอาปริญญา9อีกใบหนึ่งตอนเป็นพระท่านเลยได้ปริญญา18สมเด็จสามีอยู่องค์นึงในประเทศไทยมีอยู่องค์เดียวได้ปริญญา18ท่านสอบได้2ใบต้องให้2ใบเนี่ยปริญญา18ก็ตามแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้มาปฏิบัติจนเกิดภาวนามยปัญญารู้เห็นปาตุภาวะเห็นปรากฏการเห็นด้วยฌานติปัสสติเห็นลัดหลัดเลยว่าเนี่ยโอ้อาการของมันโตมันอ้วนมันเป็นอย่างงี้ปุถุมันเป็นอย่างงี้ยังไม่ได้ลดแล้วนะยังไม่ได้ละจางคลายหรอกแค่เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่มันอ้วนขึ้นมันหนาขึ้นเป็นความปุถุชนอย่างนี้จึงจะถือว่านี่ละมิจฉาทิฏฐิได้ละคนนี้ขนาดขั้นแรกเลยนะละมิจฉาทิฏฐิได้ผู้ปฏิบัติต้องฝึกฝนต่อตามรู้ตามเห็นปรากฏการที่ไม่เที่ยงคืออนิจจังนี้ให้ได้อยู่เสมอจนช่ำชองจึงจะเข้าข่ายเป็นผู้ตามเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงนี่ก็ต้องตามบ่อยๆหน่อยไม่ใช่เห็นครั้งเดียวแล้วตามไม่เรียกว่าตามเราเห็นครั้งเดียวตามเห็นความไม่เที่ยงก็คือต้องเห็นบ่อยช่ำชองเห็นอ้อนี่มันไม่เที่ยงอันเป็นจุดแรกของธรรมะระดับภาวนามยปัญญาเมื่อรู้เห็นได้เช่นนี้แล้วแต่ถ้าผู้รู้เห็นปานเช่นนี้ก็ยังปล่อยไปตามเดิมไม่หาทิศทางไม่หาวิธีที่จะดับทุกข์หรือลดเหตุแห่งทุกข์นี้เสียให้ได้ก็คงจะยังอยู่อย่างนี้ไปตามธรรมชาติคุณรู้ความเป็นปุถุชนของคนแล้วคุณก็บอกตามเห็นแล้วล่ะก็มันก็อ้วนขึ้นทุกทีวันนี้1กิโลพรุ่งนี้กิโลครึ่งมะรืนนี้มันก็2กิโลก็ตามเห็นเหมือนกันมันก็อ้วนขึ้นปุถุชนทุกทีแล้วคุณจะได้อะไรนะคุณก็ตามไปเรื่อยเท่านั้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติเพื่อลดละนะและมีธรรมะแค่ละมิจฉาทิฏฐิได้นะก็ได้แค่ละมิจฉาทิฏฐิได้แต่ก็ยังคงเป็นปุถุชนต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่ได้เอื้อมเข้าไปหาการละสักกายทิฏฐิเลยจึงได้แค่มีสมาธิขั้นต้นคนนี้ชื่อว่าได้มีสมาธินะเพราะว่าละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วนี่นะได้แต่มีสมาธิแต่เราก็ยังเป็นปุถุชนที่เป็นปุถุชนกิเลสอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอแต่มันอ้วนจริงหนอเพราะเราไม่ได้หาวิธีปฏิบัติเพื่อลดละเพื่อภาคเพียรเพื่อที่จะทำให้มันจางคลายนะเนี่ยแต่มาพยายามอธิบายอย่างสโลโมชันที่สุดเลยนะดังนั้นธรรมะที่สูงไปกว่านี้ก็จะต้องรู้จักทิศทางพาพ้นทุกข์อย่างแท้จริงทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงนั้นเราเรียกว่าอัลมาริยะนะอัลมาริยะนะทางที่ประเสริฐทางที่พาพ้นทุกข์หากไม่รู้จักไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงนะต้องรู้จักนี่เกาะตัวนะรู้จัก รู้แจ้งรู้จริงในทิศทางใหม่ที่จะพาไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันวนเวียนมันไม่แน่นอนไม่เคยหยุดสนิทเด็ดขาดได้แท้หากไม่พบทิศทางอย่างประเสริฐอย่างแท้จริงหรือคืออรหัตตะเนี่ยก็ต้องวนเวียนอยู่กับสุขๆทุกๆแบบโลกีอันไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันอ้วนขึ้นหนาขึ้นนี่แหละตลอดไปไม่รู้จักจบสิ้นก็ไม่มีการพ้นทุกข์อย่างวิเศษชนิดไม่ต้องวนเวียนเป็นทุกข์ๆสุขๆกันอีกจนสูงสุดสมบูรณ์ไปได้แน่ๆดังนั้นผู้ศึกษาจึงจะต้องเรียนรู้ทุกข์และเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์ถ้าผู้ใดรวยๆผู้ใดมีอะไรบำบัดบำเรอซื้อกินใช้กินมีอะไรบำเรออยู่ตลอดเวลาเลยนะเหมือนอย่างใครหน้าที่เป็นลูกเจ้าที่บอกว่ากินขนมจะต้องเจอหน้าว่าคนพวกคนใช้พวกอำมาตย์พวกอะไรต้องบอกเอาหาขนมมากินด้วยฮะอนุรุตฮะจนกินจนกระทั่งขนมมันไม่มีอันนี้มีขนมจะให้กินเจอหน้าก็บอกเอาขนมมากินบอกขนมไม่มีนะคือเป็นคนที่ได้กินหรือได้เสวยได้บำเรอตนเองซะจนมันก็เป็นลูกเจ้าเนาะพอเจอคราวนี้เขาก็บอกว่าขนมไม่มีพยาค่ะเออไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีไม่รู้จักคำว่าไม่มีมันหมายความว่าอะไรนึกว่าขนมชื่อว่าขนมไม่มีเออเอามีเอามาขนมไม่มีนั่นน่ะไม่เคยได้กินโอ้นี่นอกจากไม่แอบซ่อนไว้ไม่บอกอะไรกันมีขนมไม่มีก็ไม่ให้กินเอามาเอาขนมไม่มีนะมาให้กินโอ้โหถ้าคุณเป็นอำมาตย์คุณจะทำยังไงและสมัยโบราณนี่สมบูรณาญาสิทธิราชนี่นะเจ้ากับนายมันยิ่งกว่าทาสใช่ไหมอำมาตย์นี่เลยหงิกเลยแล้วทำไงไว้กูจะไปหาขนมไม่มีที่ไหนมาให้กินไว้เนี่ยไว้ท่านจะเสวยขนมไม่มีซะแล้วอีกวันนี้โอ้โหนึกดูเถอะสมัยโบราณมันสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันใช่ไหมจะฆ่าทิ้งตอนนั้นก็ฆ่าได้แล้วนี่เจ้าก็เหมือนเจ้านายที่เป็นเจ้าของเจ้าเขาเจ้าของท่านนายท่านโอ้จะกินขนมไม่มีเอาเถอะเนี่ยมันถึงขนาดนั้นน่ะนะคนเราเพราะงั้นถ้าผมว่าเราไม่รู้เราก็จะสุขๆทุกๆต้องหาบำเรอคนที่มีทุนมีรอนไปซื้อมาบำเรอคนนี้ก็จะไม่เห็นทุกข์แต่ถ้าคุณขาดขึ้นมาคุณจะพอรู้ทุกข์แต่ก็ไม่รู้จักไม่ศึกษาทุกข์เนี่ยก็ดิ้นรนต่อไปไม่ดิ้นรนไม่ไหวก็อย่างที่อาตมายกตัวอย่างน้องเคยขอพักยกไม่น้องเคยไม่ได้พักยกนะดันเดินไปถึงปากทางเอามาสูบเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องขอมันไปไม่ไปก็ต้องกดข่มเอาวางมันปล่อยชั่วคราวพักยกแต่มันฝังมันก็ยังผูกพันมันก็ยังไม่อยู่รู้จบนะไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์เพราะเมื่อเรารู้นี้เราก็รู้ว่าไอ้เพราะสุขนั่นเองแหละมันบังคับเราให้ทุกข์ก็ไปติดมันอยู่ไปเป็นสุขได้เสพถึงจะสุขเมื่อไม่ได้เสพมันก็ทุกข์ทุกข์ก็ดิ้นรนเพราะได้เสพสุขก็หลงวนอยู่นั่นน่ะสุขไม่ได้เสพก็ทุกข์พอทุกข์ก็พักยกไปได้โอกาสอีกใหม่เมื่อเอาเสพสุขสุขแล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ไปไหนเลยมันก็อยู่ด้วยกันทุกข์ๆสุขๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ด้วยความเป็นทุกข์ตอนนี้อย่าไปปล่อยปละละเลยแม้คุณจะพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วต้องรู้ให้ได้ว่าสุขนี่แหละมันเป็นตัวทุกข์สุขนี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้โมเมนะเพราะสุขนี่แหละเพราะคุณไปหลงว่ามันจะต้องได้บำเรอบำบัดอารมณ์ที่สมใจคุณจึงสุขแต่ไม่ได้สุขไม่ได้มาบำเรอสมใจนั่นแหละมันตัวทุกข์และตัวที่มันจะต้องสุขนั่นแหละทุกข์เห็นไหมมันวนเวียนอยู่ตรงนี้ดังนั้นผู้ศึกษาจึงจะต้องเรียนรู้ทุกข์และเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์มันจะต้องรู้ว่ามันก็ทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรบ้างทุกข์เพราะต้องแสวงหาทุกข์เพราะจะต้องล้นลานต้องดิ้นรนต้องขนขวายต้องอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแม้ที่สุดต้องเอามากินมาเสพอะไรก็ตามใจเอามาสัมผัสเสียดสีเอามาได้ตามที่เราจะต้องมาบำบัดบำเรอทวารทั้ง5สมใจทวารที่6อะไรกระทั่งสามารถทำความดับทุกข์สำเร็จให้จนได้โดยรู้แจ้งทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อย่างชัดเจนซึ่งทางปฏิบัตินั้นก็คือที่เรากำลังอธิบายขยายความกันอยู่นี่แหละนะและเหตุแห่งทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานที่เรากำลังจับตัวตนมันได้ว่ามันอ้วนขึ้นหนาขึ้นนี่ไง นี่ก็อธิบายเป็นภาษาคุณก็ไปนิ่งไงคุณก็เป็นไงของคุณเองแล้วกันผู้ปฏิบัติหากต้องการพ้นทุกข์เด็ดขาดต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ต้องปฏิบัติตามคือเมื่อรู้จักรู้แจ้งรู้จริงชนิดเห็นของจริงปรากฏเจ้าตัวเหตุแห่งทุกข์ทนโทษปานชนีแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้มันอ้วนขึ้นหนาขึ้นต้องลงมือกำจัดปหานะมันให้ได้ด้วยสามารถวิธีตรงที่สุดก็คือวิปัสสนาภาวนาต้องแต่จะใช้วิธีสมถะบ้างก็เป็นอุปการะตามจริงที่จำเป็นต้องใช้ในบางครั้งบางคราสรุปแล้วหลักการปฏิบัติก็อย่างที่เรากำลังเล่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนี้ก็วิธีเดียวกันกับโพธิปักขิยธรรม37นั่นแหละแท้ๆหรือตามสามัญญผลสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ91ถึง140หรือข้อธรรมะอื่นๆอีกก็เข้ากันได้นะที่อาตมายกตัวอย่างในเล่ม9ข้อ91ถึง140ในสามัญญผลสูตรนี้สูตรอื่นๆก็เหมือนกันนะคือวิธีปฏิบัติของพระเจ้าก็คือจะต้องรู้นั่นแหละเป็นหลักถ้าขยายความมาเป็นภาษานั่นเป็นภาษารุ่นแรกในหนังสือเล่ม9เนี่ยเป็นภาษารุ่นแรกท่านยังไม่ได้มาจัดหมวดจัดอะไรภาษาที่จะมาเป็นหัวข้อมาโพธิปักขิยธรรมมาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไม่ได้มาไล่งั้นคือจะต้องมีศีลเป็นจรณะนะมีศีลท่านก็ขึ้นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเลยพอมีศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์แล้วก็หัดมักน้อยสันโดษจะต้องให้ศีลเป็นอริยะมีสำรวมอินทรีย์เป็นอริยะมีสันโดษเป็นอริยะมีฌานเป็นอริยะนั่นในพระไตรปิฎกเล่ม9นะไปดูก็คือการปฏิบัติรู้ตัวทั่วพร้อมมีการมีสติสัพพัญญะพิจารณาแล้วก็ให้มันจนสันโดษจนพอจนมักน้อยสันโดษลงได้จนขัดเกลาลงได้เป็นอริยะท่านใช้คำว่าต้องรอกเป็นอริยะนะก็คือปฏิบัติอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันภาษามันต่างกันไปเท่านั้นเองแต่อันเดียวกันเป็นโพธิปักขิยธรรมหรือว่าปฏิบัติอย่างมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรอย่างที่อาตมาเล่ามาเนี่ยเหมือนกันนะซึ่งเริ่มต้นก็ต้องสามารถรู้แจ้งเห็นจริงไตรลักษณ์ข้อแรกจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นั่นคือต้องรู้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จะโตจะละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิได้ก็ต้องรู้เห็นด้วยความเป็นทุกข์นะทุกขโตไม่ใช่ไปเห็นทุกข์อยู่เท่านั้นก็ต้องลึกเข้าไปอีกจนหาเหตุแห่งทุกข์และจนปฏิบัติด้วยทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์จนมันดับทุกข์ได้จริงๆนะจะละอัตตานุทิฏฐิได้ก็ต้องรู้เห็นด้วยความไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเพราะเรารู้เห็นเป็นทุกข์แล้วก็ตามหาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็มีวิธีดับเหตุแห่งทุกข์จนดับเหตุแห่งทุกข์ได้จนไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็อธิบายซ้อนเป็นสปฏิสัมพัทธ์หรือสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนะก็จนชัดเจนเป็นของจริงที่เราได้ปฏิบัติแล้วก็มีตัวสภาวะรองรับเราได้พูดถึงการละมิจฉาทิฏฐิมายาวพอสมควรแล้วหากจะเพิ่มภูมิสูงขึ้นเราก็ต้องรู้เห็นสูงขึ้นไปขั้นละสักกายทิฏฐิกันให้ได้การรู้เห็นที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือทิศทางของอริยชนหรือโลกุตระบุคคลซึ่งทิศทางอริยชนหรือโลกุตระบุคคลนี้มันคนละทางมันตรงกันข้ามกับทิศทางของปุถุชนหรือโลกียบุคคลแน่นอนนั่นคือต้องต่อสู้กับธรรมชาติโลกีซึ่งต้องขับเคี่ยวกับกิเลสตัณหาอุปทานจะต้องออกจากการเป็นธาตุกามออกจากการเป็นธาตุความพยาบาทเป็นต้นกามและพยาบาทนี่แหละคือกิเลสนิวรณ์ที่จะต้องออกจากหรือหลุดพ้นให้ได้การต่อสู้เพื่อออกจากหรือหลุดพ้นให้ได้นี้ก็จะต้องปฏิบัติพิจารณาเวทนาในเวทนาจนเข้าใจและรู้แจ้งรู้จริงรู้จักเนกขัมมะสิตะเวทนาต้องรู้ว่าอารมณ์ที่เป็นเนกขัมมะสิตะเป็นอย่างไรและก็ต้องปฏิบัติโน้มไปในทางออกจากความเป็นปุถุชนสู่ทิศทางที่จะเป็นอริยชนเนกขัมมสิตาเวทนาคืออารมณ์ของผู้โน้มไปในทางออกสู่ความหลุดพ้นโลกีคืออารมณ์ความรู้สึกของชาวโลกุตระชาวอาริยะ เนคขมะหมายความว่าการออกจากโลกีไปสู่โลกใหม่การปลดเปลื้องจากโลกียวิสัยการสลัดจากตัวของตนขออภัยจากตนการสลัดจากตนของตนคำว่าเนคขมะนี่แปลกันว่าการออกบวชก็ถูกเพราะการออกบวชของพุทธก็เพื่อผลตามความหมายแท้ๆที่แปลให้ฟังผ่านมานั่นเองคือออกเพื่อที่จะละกิเลสเว้นแต่คนบวชไม่จริงก็เป็นเรื่องของผู้ไม่จริงเฉพาะตัวซึ่งทุกวันนี้ศาสนาพุทธมีมากกว่ามากนะบวชไม่ได้มาปฏิบัติลดละอย่างนี้หรอกนะบวชมาเป็นเจ้าคุณนะบวชมาอะไรก็ไม่รู้แฝงหากินชาวกบินทบาทกินมาได้กินก็ได้อยู่ได้นอนนะก็สะสมทำบุญทำทานว่างๆก็ทำจัดงานหาเงินนะหาเงินมาทำบุญทำทานแล้วก็ได้เงินไว้กินไว้ใช้นะเป็นอาชีพหนึ่งนะตอนนี้ก็กำลังจะหาคดีที่สองคดีที่หนึ่งมันเสร็จไปแล้วนี่เนี่ยคดีใหม่นะมันก็พูดไปนะครับก็มันมีจริงอะนะมันเป็นอย่างนั้นภาคเพียรไม่จริงแต่เลี้ยงชีวิตไปเปล่าๆแล้วก็ไม่เข้าใจก็น่าเห็นใจเพราะว่าผู้สอนถูกทางมันมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยก็เลยปฏิบัติกันไปบ้างคนเอาจริงเอาจังบ้างก็มีแต่มันก็เป็นมิจฉานะมีมิจฉามากมันก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ได้ผลก็ทำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ก็ได้นักปฏิบัติผู้คนประชาชนก็ยกย่องเฉินเสริญเหมือนกันนะเป็นนักปฏิบัติแต่มันไม่ถูกทางแต่ก็คนภาคเพียรอุตสาหะวิริยะเข้มงวดเข้มเคร่งมักน้อยสันโดษไอ้เรื่องมักน้อยสันโดษไม่ใช่ประเด็นของปัญหาไม่ใช่ประเด็นของการตัดสินว่าเป็นพระที่เป็นสมาธิฐินะการมักน้อยสันโดษเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นว่าสมาธิถี่หรือไม่เพราะว่ามักน้อยสันโดษในศาสนาไหนเขาก็รู้อยู่ทั้งนั้นแหละชาวอินเดียนี่รู้กันทั้งนั้นโอ้โหมักน้อยสันโดษยิ่งกว่าศาสนาพุทธด้วยอย่างพวกศาสนาเชนเนี่ยโอ้ยผ้าก็ไม่นุ่งกินอะไรก็กินโอ้โหมีปัดกลัวจุลินทรีย์ต่างๆเจ๊ปัดถูจะนั่งที่ไหนต้องดูหมดทุกอย่างก่อนเลยไม่มีนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยอู้เขายิ่งกว่าพุทธมักน้อยสันโดษยิ่งกว่าหมดเลยไม่สะสมอะไรเลยหนักเข้าแม้แต่โกนหัวยังไม่โกนเลยถอนเอาเลือดโศกเลยนะถอนที่จริงๆชาวนิครนชาวศาสนาเชนเนี่ยก็ทำใครไปอินเดียมาไปดูไปเห็นเนอะนั่นไปอินเดียมาเขาเห็นนั่นโอ้โหเก่งอดทนจริงนะถอนไม่เจ็บนะเลือดโชกนะถอนนี่หมดคิดดูที่ถอนผมจนหมดหัวนี่มันขนาดไหนอะนั่งทำไม่ทำอะไรหรอกน้ำทำอย่างนั้นอะโอ้มันยิ่งกว่ามันแทบจะไม่น่าเชื่อเขามากน้อยกว่าเราแยะศาสนาพุทธเจ้าท่านบอกโอ้โหมันมากไปนะมันไม่ใช่วิถีทางเพราะประเด็นมักน้อยสันโดษจึงอย่าเอามาโอดอ้างเลยว่าเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอาหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลของพุทธไม่ใช่อย่างนั้นต้องรู้จักสัมมาทิฏฐิมรรคองค์8ทางปฏิบัติโพชฌงค์7อะไรพวกนี้อย่างที่อธิบายนี่และปฏิบัติเข้าไปละมิจฉาทิฏฐิได้ละสักกายทิฏฐิได้จนละอัตตานุทิฏฐิหมดเป็นอนัตตาให้ได้นั่นแหละทางจะต้องตรงนี้เป็นประเด็นหลักว่าสัมมาทิฏฐิแท้หรือไม่แท้นี่ก็อธิบายมาจนปากจะห้อยแล้วแค่ละมิจฉาทิฏฐิได้เห็นไหมจะต้องปฏิบัติถูกไปถึงขนาดเห็นความเป็นปุถุชนของอาการของปุถุชนของธรรมะที่เป็นนามธรรมเป็นปรมัตถ์ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ถือว่าละมิจฉาทิฏฐิได้ฟังดีๆที่อาตมาพูดซ้ำพูดซากพูดย้ำพูดอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องสามัญมันพูดกันเพลินๆสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมไปว่าหลวงปู่แหวนอาตมาบอกโถหลวงปู่แหวนไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรหรอกเป็นพระมักน้อยสันโดษเท่านั้นเขาไม่เข้าใจหรอกท่านอะไรยันได้ก็มักน้อยสันโดษก็เหมือนฤาษีที่ไหนก็ปฏิบัติได้กว้างมันไม่ใช่ประเด็นของสมาธิถี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกทางแต่ก็น่าเคารพนับถือนะอย่างน้อยชีวิตทั้งชีวิตก็ไม่ไปได้แย่งลาภยศสรรเสริญใครมากน้อยมันก็น่านับถือนะไม่ใช่ว่าอาตมาไปยุแย่ไม่ให้ไปนับถือนะเป็นแต่เพียงบอกประเด็นสำคัญในสำคัญของศาสนาพุทธ นี่วันนี้ก็ชัดย้ำประเด็นให้ฟังไม่ฉะนั้นต้องหาไปว่าเขาก็ดีก็เคารพเขานับถืออาตมาก็เคารพนับถืออยู่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระเยซูเราก็ต้องเคารพนับถือพระมหามัทหรือว่าศาสดาฤาษีพระมหาวีระใครก็แล้วแต่ที่เขาพาคนมาไม่ไปทำอะไรให้ตัวเองมันหยาบคายแล้วก็ไม่ไปแย่งลาภยศอะไรใครมากมายมากน้อยสันโดษก็ดีก็ช่วยสังคมอยู่ในทางหนึ่งในยะหนึ่งแต่มันไม่เป็นประเด็นที่วิเศษประเด็นสำคัญของพุทธคิดว่าวันนี้ได้ย้ำประเด็นพวกนี้ขึ้นไปอีกนะหลายคนอาจจะยังไม่คมชัดวันนี้ได้ย้ำคมชัดขึ้นไปมากแล้วนะพอเข้าใจนะเพราะงั้นเราอย่าไปที่เดียวจะว่าไปว่าก็อย่าไปว่าเขาแต่ว่าจะพูดให้มันชัดก็ต้องพูดให้ดูให้ดีว่าประเด็นหลักจริงๆในสำคัญของพุทธนี้มิจฉาหรือสัมมามันอยู่ตรงไหนมิจฉาหรือสัมมาตรงไหนถ้าไม่งั้นมันไม่เข้าเป้าแต่เข้าเป้าขนาดนี้นี่พวกคุณก็ว่าอาตมาก็พาทำมาผิดมั่งถูกบ้างอะไรก็เข้าเป้าเข้าทางมาอยู่เป็นคนต่างทางแท้ๆใหญ่ๆรู้จักนิพพานนี่ก็มาอยู่นะแต่ว่าเราเองนะมันชัดตรงนี้ไหมถ้าคุณไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่พาต่างอธิบายนี่อย่างพาทำมาแล้วก็อ่านใจให้เป็นอย่างที่ว่านี้คุณก็ยังไม่ได้เนกขัมมะอยู่นั่นเองต่อให้เนี่ยมาบวชเป็นนี่เนี่ยโกนหัวมาอยู่แล้วอะไรจะแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เนกขัมมะจะเนกขัมมะก็จะต้องออกจากโลกียธรรมทางนามธรรมไม่ใช่ออกจากโลกโลกีมาจากลาภยศสรรเสริญโลกีเอาตัวออกมาเฉยๆไม่ใช่แค่นั้นไม่พอมันต้องอ่านใจเราเลยว่าใจของเราเนี่ยได้ลดเพราะมันวางจางจากหลุดจากอารมณ์ตัวเหตุกิเลสมันได้ลดจางลงหรือไม่กดข่มมันกดข่มได้เนี่ยมาบวชอยู่นี่กดข่มไป50ปี80ปีประสุทธิ์สุดท้ายจะตายแล้วมันก็ไม่แย่งเองมันจะไม่มีแรงจะแย่งลาภยศใครแล้วหรือบางคนมาบวชได้ตำแหน่งเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จแล้วเป็นอะไรต่ออะไรไปสูงแล้วจนจะตายแล้วก็เป็นสมเด็จแล้วจะไปแย่งอะไรอีกแล้วขนาดสมเด็จนี่ใครก็ถวายอะไรทุกอย่างอยู่แล้วอายุมากแล้วจนกระทั่งจะตายแล้วก็เสพสุขแล้วได้ฐานบัลลังก์แล้วประสบผลสำเร็จของชีวิตแล้วมีอาชีพนี้ได้ก็จะกินจะอยู่จะอะไรต่ออะไรพอตายลงไปก็เหลือเงินต้องเท่าไหร่ไม่รู้สมเด็จองค์นี้แล้วก็เอาก็เข้าตามกฎหมายก็จะต้องเข้าไปของวัดนะมีลูกมีหลานให้ไปก่อนก็ได้ถ้ายังให้มีลูกมีหลานก็ให้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเข้าวัดนี่ก็แล้วแต่ไม่รู้นะอาตมาอาจจะปากจัดไปหน่อยแต่ว่าเขาอาตมาไม่เคยเป็นนะก็ไม่รู้นะเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยศาสนานะถ้าเราไม่เรียนรู้อย่างละเอียดละออเราจะไม่ชัดเพราะฉะนั้นคำว่าเนกขัมมะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนกขัมมะหมายความว่าการออกจากโลกีไปสู่โลกใหม่การปลดเปลื้องจากโลกียวิสัยการสลัดจากตนของตนคำว่าเนกขัมมะนี้แปลกันว่าการออกบวชก็ถูกเพราะการออกบวชของพุทธก็เพื่อผลตามความหมายแท้ที่แปลให้ฟังผ่านมานั่นเองเว้นแต่คนบวชไม่จริงก็เป็นเรื่องของผู้ไม่จริงเฉพาะตัวนะซึ่งทุกวันนี้ในศาสนาพุทธมีมากกว่ามากทิศทางของอริยชนก็คือต้องทำให้กิเลสมันลดลงให้ได้จากที่มันไม่เที่ยงเพราะมันอ้วนขึ้นหนาขึ้นหรือแม้มันจะเที่ยงมันจะคงที่มันเท่าเดิมมันไม่มากขึ้นไม่น้อยลงก็ตามวงเล็บเปิดซึ่งที่จริงโดยธรรมชาติมันจะเที่ยงไม่ได้ตลอดไปวงเล็บปิดนะมันพักยกได้มันเหมือนกันมันเที่ยงเหมือนกับทุกขมสุขหรือว่าเหมือนอุเบกขาเป็นธรรมชาติมันเป็นมากมันเป็นด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเราจะต้องทำให้มันไม่เที่ยงมาเป็นไม่เที่ยงให้ได้ไม่เที่ยงที่ว่านี้ก็คือเพราะเรามีวิธีทำให้กิเลสมันน้อยลงจางคลายลงให้มันอ้วนขึ้นหนาขึ้นหรือคงที่แต่ให้มันไม่คงที่หรือต้องไม่ใช่ไม่เที่ยงแบบอ้วนขึ้นเราต้องเข้าถึงไตรลักษณ์แบบโลกุตระแบบทวนกระแสคือรู้เห็นความไม่เที่ยงชนิดที่มันผอมลงมันบางลงมันน้อยลงที่สุดมันดับสนิทหมดเกลี้ยงอย่างเด็ดขาด จึงจะเป็นการกำจัดหรือปหานะเหตุสมุทัยทุกอริยสัจตามหลักอริยสัจ4เพราะงั้นเงื่อนไขหลักพวกนี้เนี่ยจะต้องเห็นให้ชัดเจนเลยว่าความไม่เที่ยงก็ยังมีในโลกียะในโลกุตระต่อให้คุณมาอ่านปรมัตถ์อ่านจิตเจตสิกออกแล้วเห็นความไม่เที่ยงแล้วแต่คุณยังเป็นโลกียะเพราะมันปุถุชนกิเลสคุณยังลดไม่ได้วิธีไม่ถูกหรือไม่เอาจริงยังไม่พ้นศีลปัตตปรามาสพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วล่ะพ้นแล้วพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วแต่คุณก็ปฏิบัติเยาะๆแย่ๆปฏิบัติจับไม่เอาจริงประหารมันแค่มันก็ไม่ขาดมันก็ไม่ลดเงาะแย่เยาะแย่นั่นเรียกว่าไม่ถึงไม่พ้นศีลปัตตปรามาสพ้นศีลปัตตุปาทานแล้วพ้นจากที่ก็เรียนยึดถือกันมาตามจารีตประเพณีตามสอนตามปฏิบัติกันมาหลวมๆปฏิบัติกันมาอย่างไม่มั่นอย่างไม่ชัดอย่างไม่มีทฤษฎีสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่ได้ภาวนามยปัญญาอย่างถูกทางจนกระทั่งเกิดญาณเกิดวิชา8วิชา9เกิดวิฌานก็รู้ว่าฌานตอนนี้เรากำลังเพ่งเผาแล้วกำลังอ่านจิตของเรากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อ่านกายอ่านใจอ่านเวทนาในเวทนาอ่านจิตในจิตวิเคราะห์ธรรมในธรรมแล้วเราก็พยายามทำให้มันลดละจางคลายด้วยวิปัสสนาหรือด้วยสมถภาวนาก็รู้ว่าเราทำสมถะก็รู้ว่าเราวิปัสสนาอย่างไรแล้วเราก็เอาทำให้มันลดลงเห็นหลัดๆแล้วมันมันกำลังจางคลายลงมันกำลังลดลงถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ถึงขั้นถ้าทำจริงถึงขั้นคนก็จะรู้จะเห็นเลยโอ้โหเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นเนกขัมมะมันเป็นออกจากรับทำให้ลดละจางคลายได้ความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแต่กิเลสมันผอมลงกิเลสมันบางลงมันวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายมักมีองค์8อันมีองค์8ซึ่งเป็นทางเอกและที่เรากำลังอธิบายอยู่นี่แหละคือทางการปฏิบัติตามทางเอกอย่างครบสูตรเต็มรูปทั้งสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคอันมีองค์8ครบโพธิปักขิยธรรม37ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติพิจารณาเจาะลึกลงไปถึงเวทนาในเวทนาซ้อนเข้าไปอีกกระทั่งถึงธรรมในธรรม5โพชฌงค์7มรรคอันมีองค์8ครบโพธิปักขิยธรรม37ดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติพิจารณาเจาะลึกลงไปถึงเวทนาในเวทนาซ้อนเข้าไปอีกกระทั่งถึงธรรมในธรรมทั้งในอายตนะ6ขันธ์5ว่ามีนิวรณ์มีอุปทานอย่างใดอย่างใดบ้างในขณะนี้ด้วยความสามารถที่จับเจ้าตัวกิเลสตัวตัณหาตัวอุปทานมองได้เปิดอัตตาหรือขณะนี้เรียกขณะนี้คือสักกายะนั่นเองมองได้ปิดได้อย่างรู้อย่างเห็นเป็นสภาพอันปรากฏอยู่ทนโทษปาตุภาวะทีเดียวต่อจากนี้ก็ต้องพยายามปฏิบัติให้เป็นสัมมาคือสัมมาวายามะใช้อิทธิบาท4ให้เกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะตามขั้นตามฐานานุฐานะโดยสามารถกำจัดวงเล็บในวงเล็บปหานะเจ้าตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานจนกระทั่งลดละจางคลายวงเล็บวิราคะได้จริงและมีวิปัสสนาญาณหรือญาณทัศนะตามรู้ตามเห็นชนิดเข้าขายวิราคานุปัสสีนะวิปัสสนาญาณก็คือจะต้องมีอนิจจานุปัสสีมีวิราคานุปัสสีมีนิโรธานุปัสสีมีปฏินิสคานุปัสสีนั่นแหละมีอนุปัสสี4นะคือมันตามรู้ตามเห็นอยู่เลยมีของมีสิ่งรองรับเห็นอะไรรู้อะไรนะตามเห็นความจางคลายกันระดับเลยว่ากิเลสก็ดีตัณหาก็ดีรู้อุปทานก็ดีที่มันยึดจนเป็นตัวตนนั้นๆแทนที่มันจะไม่เที่ยงเพราะมันอ้วนขึ้นหนาขึ้นตามธรรมชาติของโลกีหรือตามปกติของปุถุชนแต่บัดนี้ผู้ปฏิบัติรู้จักทิศทางไปสู่โลกุตระหรือสู่ความเป็นอริยชนกันแล้วแล้วก็พยายามทำให้มันผอมลงหรือจางคลายลงวงเล็บวิราคะได้จริงอย่างรู้อยู่เห็นอยู่หลัดๆขณะนั้นต้องโต้งทีเดียวฌานโตปัสสโตวิหรติ ว่างั้นเลยเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ต้องโต้งเลยทีเดียวตัวตนของกิเลสหรือตัณหาหรืออุปทานมันบางลงหรือจางคลายลงนะวิราคะมันไม่เที่ยงจริงๆไม่เที่ยงชนิดที่ทวนกระแสกับโลกีเสียด้วยนะโลกีมันอ้วนขึ้นแล้วก็ทวนไปผอมลงเห็นไหมมันทวนกระแสอย่างนี้เนี่ยมันทวนกันมันคนละทิศคนละทางปฏิโซตังทวนปฏิโซตปฏิโซตังทวนกระแสมันผอมลงกล่าวคือผู้ปฏิบัติสามารถทำให้มันไม่เที่ยงเพราะมันไม่คงที่มันไม่อ้วนขึ้นแต่มันบางลงจางคลายลงซึ่งเป็นอาการไม่เที่ยงชนิดทวนกระแสธรรมชาติวงเล็บโลกีนะลักษณะนี้มันเป็นอาการเหนือธรรมชาติสามัญของโลกีธรรมะลักษณะนี้ไม่ใช่ธรรมชาติสามัญแล้วแต่เป็นธรรมะที่ลดละล้างความเป็นธรรมชาติอันเป็นวัฏฏะลงไปเสียด้วยนะอันนี้อาตมาย้ำคำนี้เพราะว่ามักจะสอนกันเรียนกันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้างนอกข้างในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกิสณมุรติติสนัทหันอะไรก็แล้วแต่ธรรมะคือธรรมชาติแล้วก็พิจารณาพิจารณาลึกซึ้งพิจารณามากมาเขียนหนังสือมาไม่รู้เท่าไหร่กี่เล่มบรรยายพูดธรรมะคือธรรมชาติแม้แต่ท่านพุทธทาสแม้แต่อีกหลายๆท่านที่ยังอยู่พระพุทธทาสเสียไปแล้วพูดดังหน่อยไม่ได้ไม่เป็นไรเนี่ยท่านก็ธรรมะคือธรรมชาติที่อาตมาต้องเน้นย้ำคำนี้ว่าไม่ใช่ถ้าธรรมะของพุทธเป็นเนื้อแท้เป็นประเด็นหลักแล้วเนี่ยไปหานิพพานเนี่ยไปหาสุญญตาไปหาอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติธรรมะดับธรรมชาติหมดธรรมชาติแม้แต่ใช้พยัญชนะเนี่ยธรรมะคือธรรมะเอาชาติซึ่งแปลว่าการเกิดมาธรรมะของพระเจ้าดับการเกิดซึ่งอธิบายการเกิดผ่านมาแล้วนะอธิบายภพชาติผ่านมาแล้วหมดภพหมดชาติดับชาติธรรมะอันไม่มีชาติชาตินิโรธชาตักขยะเมื่อวานนั้นอธิบายแล้วก็ติขยะก็ได้ตักขยะก็ได้เมื่อวานนี้มีปริญญา8เมื่อวันนั้นแหละวันปริญญา8บอกมาบอกชาตักขยะก็ได้คือลดพอสมาธิอันนี้แล้วก็ลดสละอิได้ไปตักขยะก็ได้หรือชาติกขยะก็ได้ชาติกขยะเนี่ยอาตมาก็ตรวจดูในพจนานุกรมบาลีแล้วท่านก็เรียกชาติกขยะก็ได้นะแปลว่ามันหมดไปแล้วมันหมดสิ้นชาติไม่มีการเกิดไม่มีชาติหรือชาตะชาตะก็การเกิดชาติกก็การเกิดไม่มีแล้วนะไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะที่ดับธรรมชาติธรรมชาติที่มันวนเวียนสุขๆทุกๆหรือเป็นอยู่ยังเกิดยังดับอยู่เนี่ยนี่มันแม้แล้วหยุดแล้วจบศูนย์ไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรเกิดกิเลสนี่ไม่เกิดมาเพราะงั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ลึกซ้อนอยู่อาตมามาอธิบายก็เหมือนจะมาอวดเก่งไปทำเป็นเถียงแย้งของผู้รู้เขาเคารพนับถือกันทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกด้วยโพธิรักษ์เป็นใครนั่นสิเป็นใครแต่เป็นธรรมะที่ลดละล้างความเป็นธรรมชาติอันเป็นวัฏฏะลงไปเสียด้วยต้องชัดเจนในคำว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังที่มีสองนัยยะหรือสองทิศไม่เที่ยงชนิดหนึ่งไม่เที่ยงแบบธรรมชาติเป็นโลกียะไม่เที่ยงอีกชนิดหนึ่งนั้นไม่เที่ยงแบบโลกุตระซึ่งเป็นการทวนกระแสสามัญโลกีหรือทวนกระแสธรรมชาติไม่เที่ยงไปสู่การลดละจางคลายเพื่อไปสู่การดับมันไม่เท่าเดิมมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายหมดศูนย์ส่วนโลกียะนะมันอ้วนเรื่อยอ้วนไม่มีที่สิ้นที่สุดอ้วนเป็นปากกลวยไปโอ้โหออกนอกโลกเลยอ้วนออกนอกโลกไม่รู้มันจะอ้วนขนาดไหนเนาะมันไม่มีที่สุดไงแต่ทางทิศของนิพพานนี่มันเล็กลงเล็กลงจางคลายลงแล้วสุดท้ายมันสุดเป็นสุดปลายกลวยศูนย์จบหมดนะมันเหมือนมันไปคนละทิศนะมันทวนกระแสชนิดแรกนั้นคือไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนอยู่ตามธรรมชาตินิรันดรนั่นคือโลกียธรรมใครจะรู้แจ้งหรือไม่รู้แจ้งมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าใครผู้ใดรู้แจ้งในสามัญลักษณ์ชนิดนี้แล้วก็อย่าไปถือสาหรือเห็นเป็นธรรมดาโลกปล่อยวางไปมันก็ทำให้คลายทุกข์ไปได้บ้างซึ่งใครไม่มาซึ่งใครมีความรู้อย่างนี้และปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็เผาทุกข์ได้พอประมาณทว่าไม่ใช่โลกุตตรธรรมฟังดีๆนะอาตมาไขประเด็นนี้ถ้าไม่สามารถเรียนรู้อริยสัจและปฏิบัติจนละเหตุพ้นสักกายทิฏฐิหมายความว่าก็อย่างเช่นคาถานี่แหละอะไรก็ไม่เที่ยงไม่เป็นไรมันเป็นสามัญลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นสามัญมันเป็นลักษณะธรรมดาของโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปยึดมันถือมันเลยปล่อยวางคนพูดแต่ปากอัตวาทุปาทานได้แต่ปฏิบัติแบบเนี้ยใช้แต่ภาษาใช้แต่คาถาใช้อะไรมันก็บรรเทาได้นะอย่างที่อาตมาถามพวกเราเคยใช้ไม่ใช้มันชั่วคราวแต่อันนี้เป็นสมถะมันก็ได้ลดละจางคลายมันลืมไปเป็นคราวๆยกพักยกแต่มันไม่ได้เข้าหาเหตุหาปัจจัยมันไม่ได้ไปจับมั่นขั้นตายสภาวะเป็นภาวนามยปัญญาหรือปฏิบัติจนกระทั่งเกิดปาตุภาวะมีปรากฏการมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันต้องให้ถึงขั้นมีปรากฏการมีนามธรรมที่เรารู้อ่านเห็นเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติดังที่อาตมากล่าวนี้ใครจะมาหลอกได้และคุณจะมั่นใจไหม ม ั่ นใจ ถ้าปฏิบัติอย่างที่อาตมาถึงขั้นที่ต้องมีญาณรู้เห็นขั้นอย่างที่อาตมาว่านี่จะมั่นใจไห ม มั่นใจและแบบนี้เราคนเราใครจะมาพูดยังไงมันจะไปโอ้ก็คุณปฏิบัติอย่างนี้หรือเปล่าถ้าคุณปฏิบัติอย่างนี้ด้วยกันเองเราไม่เถียงกันเองหรอกใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติกันอย่างถึงขั้นนี้ด้วยกันโน่นเถียงกันเองส่วนคนนึงไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่เห็นอย่างนี้อีกคนนึงปฏิบัติอย่างนี้สิจะเถียงกันมันจะไปเถียงกับเขามากนักเมื่อยเพราะเขาไม่รู้อย่างนี้เขาไม่เห็นอย่างนี้เขาพูดกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่รู้เขาได้แต่ตรรกะได้แต่เหตุผลของเขาก็ทุยและพวกนี้เถียงเก่งนะโอ้โหภาษาไวเร็วไอ้พวกเราซะอีกไม่ค่อยจะเท่าทันเถียงเถียงเถียงไปสู้ไม่ได้นี่อาตมาแบ่งสองในไนยะของความไม่เที่ยงไม่เที่ยงชนิดที่มันเป็นปุถุชนไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันไม่คงที่แต่มันอ้วนขึ้นมันไปสู่โลกียะมันเป็นโลกียะส่วนไม่เที่ยงที่เป็นโลกุตระนั้นเพราะเราเห็นความจางคลายเราเห็นความดับความหมดธรรมชาตินะไอ้ที่ละเหตุสกายะนะพ้นสกายะทิฏฐินี่ต้องเป็นโลกุตระส่วนอีกชนิดหนึ่งนะชนิดแรกไตรลักษณ์แบบสามัญแบบที่เขาบอกว่าสามัญลักษณ์เป็นไตรลักษณ์แบบโลกียธรรมเนี่ยเขาก็วางเข้าไปแล้วเขาก็บรรเทาได้พอสมควรส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นคือไม่เที่ยงแบบโลกุตระหรือทวนกระแสสามัญโลกีนี้ชนิดนี้เป็นไตรลักษณ์ที่ไม่ใช่สามัญลักษณ์โลกีแต่เป็นไตรลักษณ์ที่ผู้ปฏิบัติรู้เห็นในความไม่เที่ยงรู้เห็นความเป็นทุกข์และรู้เห็นความเป็นอนัตตานี่รวมเลยเห็นความไม่เที่ยงชนิดทวนกระแสจนกระทั่งมันลดละจางคลายลดเหตุแห่งทุกข์มันก็ลดทุกข์ลดอัตตาจนหมดอัตตาเป็นอนัตตาชนิดเข้าถึงปรมัตถธรรมและรู้แจ้งของจริงคือภาวะชัดเจนด้วยภาวนามยปัญญาดังนั้นที่พูดกันว่าธรรมะคือธรรมชาตินั้นจึงเป็นสามัญลักษณ์หรือไตรลักษณ์ของโลกีฟังดีๆนะธรรมะคือธรรมชาตินั้นเป็นสามัญลักษณ์หรือไตรลักษณ์ของโลกีของชาวโลกีไม่ใช่ไตรลักษณ์ของโลกุตระแน่นอนเพราะโลกุตระไม่ใช่สามัญปกติของปุถุชนแต่ทวนกระแสปุถุชนทวนกระแสโลกีซะด้วยซ้ำธรรมะขั้นโลกุตระจึงไม่ใช่ธรรมชาติอาการไม่เที่ยงทวนกระแสแบบนี้จึงเป็นธรรมะของผู้มุ่งหมายไปสู่ความเป็นอริยชนสู่โลกุตระเพราะผู้ปฏิบัติหากสามารถสละตัวตนของกิเลสตัณหาอุปทานลงได้ก็เป็นการกำจัดถูกตัวของเหตุแห่งทุกข์อริยสัจจึงจะนับเป็นการเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติและจะลดธรรมชาติที่เป็นความวนไม่รู้จบลงได้กระทั่งจบความเวียนวนไม่มีความเวียนวนอีกเลยหากผู้ใดเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติโลกีนั้นแหละว่า มันวนเวียนมันไม่ตัดวัฏสงสารแล้วก็เห็นว่ามันน่าเบื่อมันควรละควรหน่ายถ้าใครเห็นได้อย่างนี้ก็เป็นการเกิดสำนึกอริยภูมิดังนั้นผู้จะละสักกายทิฏฐิได้ผู้นั้นจะต้องรู้เห็นการปฏิบัติทั้งองค์รวมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสและประเด็นสำคัญก็คือรู้เห็นด้วยความเป็นทุกข์คือทุกขโตซึ่งหมายความว่าเราต้องเข้าใจด้วยปัญญาขั้นพิเศษและปัญญาที่แทงทะลุสัจจะนะคือญาณทัศนวิเศษกันทีเดียวว่าเมื่อพิจารณาเจาะลึกลงไปถึงก้นบึ้งสุดของเวทนาในเวทนาแล้วก็จะเห็นแจ้งรู้จริงละเอียดละออถึงเวทนา108จึงจะครบการเข้าถึงอริยสัจ4ด้วยไตรลักษณ์ที่เต็มสูตรกล่าวคือถ้าจะกล่าวคือไปตอนนี้ก็คงจะต้องยาวนะเพราะฉะนั้นจะต้องแจกอัตตาคือตัวตนของกิเลสกันเป็นโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาและอรูปอัตตากันไปในตัวตรงพรุ่งนี้บรือนี้อีก2วันนะอันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับการปฏิบัติที่ได้เน้นประเด็นนะอาตมาเน้นประเด็นต่างๆแม้คำว่าไตรลักษณ์สามัญลักษณ์ก็ยังพูดกันได้ทั้งสองฝ่ายโก้ทั้งคู่แต่ผู้ที่เห็นไตรลักษณ์เห็นสามัญลักษณ์ชนิดสามัญญะนี่มันแปลว่าสมณะนะแปลว่าทำตนลักษณะที่จะเกิดสมณะแต่สามัญลักษณ์ที่เขาพูดนี่มันหมายถึงทั่วไปใครๆก็เห็นอย่างนี้มันไม่ใช่คนเห็นอย่างนี้เป็นคนที่มีตาทิพย์เป็นคนที่โอ้โหมีธรรมจักษุนะเห็นสามัญลักษณ์นี่เห็นปรมัตถ์เห็นความเป็นสมณะเพราะเรารู้จักทุกเหตุแห่งทุกดับเหตุแห่งทุกหรือทำความดับจางคลายลงมาได้มันจึงจะเข้าทิศทางของทางที่ประเสริฐทางที่จะไปสู่ความดับสนิทความหมดธรรมชาตินะเพราะงั้นประเด็นของ ธรรมชาติก็ดีประเด็นของการรู้จักไตรลักษณ์ก็ดีก็พูดกันได้สอนกันได้อธิบายกันได้เถียงกันได้แต่จะเข้าถึงสัจจะของการเห็นไตรลักษณ์ปรมัตถ์ไตรลักษณ์ระดับโลกุตระนั้นไม่ใช่ของง่ายถ้าผู้ใดรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถึงจะเข้าใจอ๋อธรรมะคือการดับธรรมชาติไม่ใช่ไปธรรมะคือธรรมชาติอยู่เท่านั้นนะฟังวันนี้แล้วความนี้แล้วนี่อาตมาชักยกตัวเองชักเหนือทำความเหนือใครต่อใครก็เยอะที่เขาอธิบายเป็นนักรู้ทางศาสนาพุทธได้รับความยกย่องกันอยู่พูดถึงตัวบุคคลมาด้วยกฤษณมูรติเป็นต้นหรือแม้แต่อะไรนิดอะไรอาตมาเรียกชื่อนี้ขัดปากทุกทีมันเรียกไม่คล่องสักทีนึงเป็นยังไงติดดัดฮันน่ะฮะติดนัดฮันภาษาหยวนเอ้ยเรียกไม่ค่อยคล่องปากทีติดนัดทันนะฮะติดดัดนัดทันนั่นน่ะเขาก็ศึกษาแล้วเป็นที่ยอมรับกันพูดไตรลักษณ์พูดอนิจจังอนุทุกขังอนัตตาพูดโลกุตตระพูดเหมือนกันพูดเพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดจะต้องเข้าถึงปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์คืออะไรและปรมัตถ์นี่ไม่ใช่ภาษาปรมัตถ์นี่คือญาณอย่างรู้อภิธรรมไม่ใช่อภิธรรมเม็ดมะขามเหมือนอย่างพระพุทธทาสว่าแล้วไปตีอภิธรรมเขาทิ้งเป็นอภิธรรมจริงๆอานาการลิงคนิมิตอุเทศเป็นนามรูปเห็นปฏิจจสมุปบาทชัดๆเลยเห็นสารยตนะเรารู้จักระยะสารยตนะรู้จักสังขารรู้จักอารามนามรูปรู้จักสารยตนะรู้จักผัสสะรู้จักผัสสะรู้จักตัณหารู้จักอุปาทานจนรู้ว่านี่มันยังเป็นภพมันยังเป็นภพมันยังเป็นชาติมันยังเป็นโซกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่พูดภาษาเลยทุกอย่างเป็นสภาวะมีปาตุภาวะปรากฏมีปรากฏการให้เราอ่านออกเห็นได้เราจับมันขั้นตายตรงประเด็นของปฏิจจสมุปบาทตรงผัสสะเป็นปัจจัยแล้วจับอาการตัณหาอุปทานได้ลดตัณหาอุปทานได้จึงลดภพลดชาติ เพราะฉะนั้นทุกขเทวะอโศกทุกปริเทวะทุกขะอะไรก็ลดตามจนสุดพอสุดหมดตัณหาแล้วมีผัสสะอยู่ผัสสะพอเป็นวิชชาแล้วมันจะเป็นวิชชามันเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นวิสังขารเป็นวิญญาณก็วิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นะเป็นสารยตนะอายตนะก็มีอายตนะปกติของมนุษย์อายตนะ6ซึ่งบริสุทธิ์สะอาดมีผัสสะมีสัมผัสสัมผัสแล้วไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานนะไม่มีเวทนามีเวทนาแต่เวทนาเป็นเวทนาที่เป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาเวทนาหรือเป็นเวทนาที่บริสุทธิ์เป็นเวทนาที่สะอาดนะเป็นเวทนาในขันธ์5แล้วคุณจะไปอุปาทานเวทนาเป็นตนหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเวทนาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นมังจะเป็นเราหรือเปล่าคุณก็ต้องเป็นนมัญญติไปหัดวางซึ่งมันวางยังไงมันก็ยังต้องมีในตัวเราอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลอหเมตังนะชานามิอหเมตังนะปัสสามิติไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยเราเราเห็นของเราเธอก็เห็นของเธอเราได้วางมังนี้ว่าไม่เป็นเราคุณวางหรือไม่วางวางอย่างไรได้หรือไม่ได้อันนี้ไม่ต้องมาพูดกันแล้วของใครของมันมาถึงขั้นนี้แล้วของใครของมันผู้ปฏิบัติธรรมมาถึงระดับนี้แล้วอาตมาก็ว่าคุณก็เหลือต้องคุณทำได้คุณก็เป็นอรหันต์คุณทำหยาบมาก่อนให้หมดตั้งแต่กามมาตัณหาภาวะตัณหาอะไรมาวิภาวะตัณหาหรือว่ามะมังขนาดนี้คุณค่อยมาวางทีหลังต้องมีเบื้องต้นทำกลางมันปลายมาก่อนนะเอาละวันนี้เอาไปเอามาจะถึง6 โมงจนได้พอ